can't be fooled no longer, baby. That line everybody heard. Boy, if you're gonna change, baby, you better do it real soon. Hey, if you're gonna change for the better, baby, you better do it real soon. Because you'll wake up one of these mornings, find yourself in an empty room. Aleksandra Błotna i Ryszard Glogar, kłaniamy się i zapraszamy na krótszą dzisiaj sesję bluesową, bo w formie rozgrzewki przed transmisją meczu, która rozpocznie się o 17:30, będziemy transmitować mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Na początek B.B. King. Zagrał, zaśpiewał, bo pojutrze 94. rocznica urodzin króla bluesa. Zmarł 4 lata temu. Oczywiście od wielu lat w Polsce odbywa się w związku z tym Polski Dzień Bluesa i w przyszłym tygodniu wiele takich imprez w całym kraju. A za wielką wodą już za tydzień kolejna edycja festiwalu, który przygotowuje Eric Clapton, Crossroads Guitar Festival. W Dallas, w Teksasie, zagrają tam małżonkowie Derek Trucks i Susan Tedeschi, czyli Tedeschi Trucks Band. Tedeschi Trucks Band w utworze Shame z ostatniego studio albumu tej formacji Science. Za miesiąc, może niedokładnie, bo 11 i 12 października kolejna edycja festiwalu Rawa Blues w Katowicach. Może kiedyś Tedeschi Trucks Band także zagrają w Słodku, a na razie mamy przyjemność powiedzieć, że pojawi się w spotku Lindsay Beaver. To kanadyjska wokalistka i perkusistka, która na pewno da w spotku czadu. To była Lindsay Beaver, która przyjeżdża na festiwal Rawa Blues, 39. edycja, do katowickiego Słodka i wystąpi 12 października. Także w tym miejscu i tego samego dnia usłyszymy po raz pierwszy w Polsce Daniela Castro, kalifornijskiego gitarzystę, wokalistę i autora utworów. Przy okazji powiem, że za 2 tygodnie niespełna Daniel Castro będzie na okładce nowego wydania kwartalnika Twój Blues, numer 78. A u nas Daniel Castro w utworze Morina. Can't Słuchaliśmy Daniela Castro, artysty, który przyjeżdża na festiwal Rawa Blues, wystąpi 12 października w katowickim Spodku. A teraz absolutna nowość na zakończenie programu i przypomnienie, że zbieram głosy na naszą listę Blues Chart do 20 września. Ten sam adres ryszard.gloger@radiopoznan.fm. A ta nowość to Bobby Rush, weteran sceny bluesowej, który nagrał nową płytę Sitting on Top of the World. Za krótkie spotkanie bluesowe dziękuję Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger. Pepper, sweet like cherry wine. Girl, you look so good, I wanna make you mine. And every time I see you in your skin tight bridges, my imagination run wild. Girl, I wanna do something with you. You got the good stuff, you know you got the good stuff. You got the good stuff, baby, you know you got the good stuff. You got the good stuff, well, well, you know you got the good stuff. You got the good stuff, uh-huh, you know you got the good stuff. I like the way you walk, girl, I like the way you talk. You got that something, huh, make a chicken squawk. I like the way you move, I like your sex appeal. Yeah, you got that something, huh, make a pig squeal. You got the good stuff, know you got the good stuff. You got the good stuff, well, well, you know you got the good stuff. You got the good stuff, uh-huh, you know you got the good stuff. You got the good stuff, uh-huh, you know you got the good stuff. You love fine, happy thing. You love fine, fine things, wanna make you mine. I like the way you dance, I like the way you move. I like the way you carry yourself, girl, huh? You so cool. You got a sweet personality, smile so bright, yeah. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Grzegorz Ołasik, witam Państwa bardzo serdecznie z Gdańska, z Ergo Areny. Mecz 8 kolejki PKO Ekstraklasy, oczywiście piłkarskiej. Tutaj drużyna poznańskiego Lecha gra z gdańską Lechią. Kilkanaście sekund temu rozpoczęte to spotkanie. Gospodarze w białych strojach z zielonymi paskami na przedniej części koszulek. W swoich trzecich strojach, w trzecim komplecie strojów drużyna poznańskiego Lecha, czyli na czarno ubrany ten zespół. Czarne koszulki, spodenki też czarne i piłkarskie getry. Na razie rezultat bezbramkowy, ale może być groźna sytuacja dla drużyny gdańskiej, dlatego że będzie rzut wolny, będzie Łukasik posyłał piłkę na pole karne, taką dochodzącą, jest 12 metrów od pola karnego, wcześniej było przewinienie jednego z poznaniaków, to bliżej lewej bocznej linii boiska, patrząc kierunkiem ataków gdańskiej drużyny, piłka na polu karnym nie dociera do Błażeja Augustyna, który tam ze środka obrony, oczywiście przy stałych fragmentach gry dla zespołu z Gdańska, będzie zapędzał się na pole karne, ale niedociągnięta ta piłka z rzutu wolnego zagrywana na pole karne i drużyna poznańskiego Lecha spokojnie będzie mogła budować atak od początku, bo ta piłka na moment wybita przez poznaniaków wraca teraz na poznańskie pole karne, jest w posiadaniu drużyny kolejorza. Lewa strona, Kostewicz do przodu, do Amarala, ale świetnie ubiegnięty przez Łukasika i odzyskana piłka przez gospodarzy. Artur Sobiech, ale wycofuje przed pole karne, tak by zbudować z głębi pola akcję. No i teraz jest już dalsze podanie do przodu, jest już zagrana na piłka przed pole karne, ale tutaj musi obrońca kolejorza Stromarkowicz, który wraca do składu, interweniować i zablokować dostęp do pola karnego. Może być odpowiedź poznaniaków z odsunie lewym skrzydłem Jeftycz, ale pilnowany przez Karola Filę. No i teraz młodzieżowy reprezentant Polski mocno atakuje Darko Jefticza, który pokazuje arbitrowi, którym jest dzisiaj Tomasz Kwiatkowski, że to właściwie kwalifikowałoby się na rzut wolny dla drużyny poznańskiej, ale nie ma o tym mowy. Piłka wybita, nabity został przez chwilę Darko Jefticz, piłka poza boiskiem i młodzieżowy reprezentant Polski, prawy obrońca gdańskiej drużyny, rozpoczął grę od autu. W tabeli te zespoły sąsiadami nie są, ale jeżeli chodzi o punkty, to bardzo blisko siebie. Dzisiejsze spotkanie może diametralnie sytuację zmienić, dlatego że Lech Poznań na szóstym miejscu 11 punktów, a drużyna gdańskiej Lechi na miejscu 9 ex aequo z Górnikiem Zabrze, ale 10 punktów. Zatem widać, że ta różnica niewielka. Ten środek tabeli ekstraklasy mocno zagęszczony i właściwie nawet to dzisiejsze spotkanie, o ile może w przypadku niekorzystnego wyniku dla Lecha obrócić sytuację, czyli Lechia może Lecha przeskoczyć, to i tak, żeby spojrzeć na tabelę w pełni, to trzeba by poczekać do końca kolejki, do jutra, żeby zobaczyć, jak inne spotkania się ułożyły. Dzisiaj Raków Częstochowa wygrał z Arką Gdynia 2-0, wczoraj Zagłębie Lubin wygrało z Wisłą Płock 5-0, Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 0-0 i to wyprowadziło Jagiellonię na prowadzenie, ale tu też, jeśli chodzi o czołówkę, kolejka niepewna, bo przecież jeszcze Śląsk Wrocław swojego spotkania nie grała, ma 15 punktów, tyle co Jagiellonia po wczorajszym punkcie zdobytym na drużynie ze stolicy. Czwarta minuta spotkania, znowu rzut wolny, tym razem Filip Mladenowicz, bo to trzeba lewą nogą zagrać piłkę na pole karne, bo to z prawej strony zagrywana piłka, jest zamieszanie na polu karnym, ale podniesiona też do góry chorągiewka, tam któryś z lechistów wyszedł za szybko do przodu, gdy ta piłka była jeszcze dalej w głębi na polu karnym, przebijana do przodu, no i Lech Poznań rozpocznie z głębi pola z rzutu wolnego, z własnego, no chyba już nawet pola karnego. W Lechu w porównaniu z poprzednimi jest taka kluczowa zmiana. Jedna, otóż Lubomir Szczatka jakiś ma drobny uraz i nie ma go dzisiaj nawet na ławce rezerwowych. Zatem środek obrony to Tomas Rogne i Giorgio Cnomarkowicz. W bramce Miki van der Hart, uzupełniając obronę, o której zacząłem mówić, Robert Gumny na prawej obronie, z lewej strony Wołodymyr Kostewicz. Tutaj już żadnego zaskoczenia nie ma. Dalej Karlo Muchar, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Darko Jeftić, Joao Amaral i Krystian Getkier. Taki skład wystawił trener Dariusz Żuraw przeciwko drużynie gdańskiej Lechii. W Lechii w bramce Duszan Kuciak, dalej Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenowicz, Daniel Łukasik, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Sławomir Peszko, Artur Sobiech i Żarko Udowiczyć. Taki skład wystawiony przez trenera, gospodarzy Piotra Stokowca. No chce tam z przodu, widać, ofensywnie Peszko, sobie Hudowiczyć, no zatem tutaj chce kąsać na pewno drużyna gdańska. Natomiast mogłoby się wydawać, że Tomasz Makowski, młodzieżowiec, znajdzie miejsce w podstawowym składzie kosztem Macieja Gajosa. No okazuje się, że to jednak były Lechita, ten zawodnik, który latem przeszedł z Lecha Poznań do Lechii Gdańsk, czyli Maciej Gajos znalazł miejsce w wyjściowym składzie i to on dzisiaj występuje w spotkaniu przeciwko Kolejorzowi od pierwszej minuty. Zatem no, biorąc całą też historię i przeszłość piłkarzy Lechii, którzy są dzisiaj na boisku, mamy dwóch byłych Lechitów, tego, który niedawno grał w Poznaniu, czyli wspominanego Macieja Gajosa, i mamy też oczywiście Sławomira Peszkę, no ale jego gra w Lechu Poznań to już są czasy wręcz zamierzchłe. Przez moment nawet wydawało się, że wróci na bułgarską, ale to właśnie wtedy ostatecznie wybrał drużynę gdańską. Szósta minuta spotkania, rezultat bezbramkowy, Lech Poznań bez groźnej sytuacji, Lechia Gdańsk dwie sytuacje po stałych fragmentach gry, ale właściwie tylko te stałe fragmenty gry mogły zapowiadać, że będzie groźna sytuacja, ale te piłki niedokładnie zagrywane na pole karne, nie potrafili lechiści na polu karnym drużyny poznańskiej Lechitów stworzyć jakiegoś zagrożenia. No to może teraz wreszcie Lech ruszy środkiem do Amarala, podana piłka z lewej strony, ale z powrotem na lewą stronę do Kostewicza, który jest na wysokości pola karnego. Zagra na pole karne, czy nabije przeciwnika. Odbiła się piłka od chwili, wróciła pod nogi Kostewicza. Już myślał, że będzie rzut rożny, ale nie wyszła na piłka. Cały czas poznaniacy przy piłce i teraz no, wydawało się, że dobre podanie Pedro Tiby do Darko Jefticza, ale odskoczyła piłka Darko Jefticzowi, wyszła poza pole karne. Tu jeszcze próbowali poznaniacy o piłkę walczyć, ale ostatecznie ją wybili. No i drużyna gdańskiej Lechii na wysokości własnego pola karnego z prawej będzie rozpoczynała grę od brzutu z autu. Będzie to robił prawy obrońca Karol Fila. No on też rywalizował o miejsce w młodzieżowej reprezentacji Polski z Robertem Gumnym, chociaż na ostatnich Mistrzostwach Europy sytuacja naturalnie się wykreowała, dlatego że no, Gumny raczej był w uprzywilejowanej sytuacji, chyba wyżej był w hierarchii prawych obrońców u trenera Czesława Michniewicza, ale choroba Roberta Gumnego sprawiła, że w dwóch spotkaniach wygranych z Belgią i z Włochami zagrał Fila. Gdy doszedł do siebie Robert Gumny, no to w tym ostatnim spotkaniu przegranym z Hiszpanią sromotnie 0-5 zagrał już Robert Gumny, ale Fila przesunięty nieco bardziej do przodu i też z myślą pewnie o bardziej defensywnym nastawieniu do tego spotkania też znalazł się wtedy w wyjściowym składzie. No teraz sytuacja już jest taka, że Robert Gumny powoływany jest na zgrupowania pierwszej reprezentacji, chociaż jeszcze nie zadowolował biało-czerwonych barwach, natomiast Karol Fila cały czas jest piłkarzem młodzieżówki i na zgrupowaniu ostatnim, gdzie z nadbałtyckimi reprezentacjami drużyna Michniewicza wygrała dwa spotkania z Łotwą w Rydze i z Estonią w Białymstoku, porozmawiał sobie Karol Fila z napastnikiem Lecha Pawłem Tomczykiem, który również był powołany i również zagrał w tych spotkaniach w jednym wyjściowym składzie, w drugim meczu wszedł po przerwie. W obu spotkaniach i z Łotwą w Rydze i z Estonią w Białymstoku Tomczyk zaliczył po asyście. No i też na konferencji prasowej dzielił się Paweł Tomczyk spostrzeżeniami, że trudny rywal, że właśnie sobie pogaworzyli, że to może być dobry, wyrównany mecz tutaj w Gdańsku. No a kto wygra, to się okaże. Czy z udziałem Pawła Tomczyka trudno powiedzieć, oczywiście jest na ławce rezerwowych Paweł Tomczyk, no nie jest pierwszym wyborem, marzy o tym, żeby być pierwszym napastnikiem, ale no fakty są w tej chwili takie, że Tomczyk więcej daje, okazuje się, że jest z niego więcej pożytku, gdy wchodzi z ławki rezerwowych, nie jest koniecznie, jest to piłkarz, który też mógłby wytrzymać trudy całego spotkania, bo się nabiega, nacharuje, napracuje, gdy pojawi się od pierwszych minut, bo też mu się to zdarzało, no i później gdzieś tej pary troszeczkę Tomczykowi brakuje, tym bardziej, że raczej wiadomo, nie bazuje na technice, tylko na szybkości, na dynamice i może właśnie to są walory, które sprawiają, że gdy wchodzi z ławki rezerwowych, to no, strzela gole, stara się ratować też punkty. Na razie dwie bramki strzelone w Poznaniu w meczu z Krakowią. No to niewiele dało, bo poznaniacy zamiast 0-2 dzięki trafieniu Tomczyka przegrali 1-2 z Krakowią, ale już w pierwszej kolejce w Gliwicach w meczu z Piastem Kolejosz przegrywał. Długo 0-1 wejście Tomczyka, właściwie jeden z pierwszych kontaktów z piłką i jego strzał sprawił, że poznaniacy spotkanie zremisowali wtedy w Gliwicach w pierwszej kolejce 1-1. No ale tyle o Pawle Tomczyku, który jest dzisiaj na ławce rezerwowych i którego myślę możemy spodziewać się w drugiej części, ale też myślę, że po 60 minucie, w okolicach 70 wszystko będzie zależało jak się ułoży sytuacja. Wreszcie akcja poznaniaków ze środka, Amaral do Gumnego na pole karne, no i ubiegnięty teraz na polu karnym już czyhający na piłkę Krystian Gytkier, aż Michał Nalepa, jeden ze środkowych obrońców gdańskiej drużyny, no przybija tam piątki wręcz całymi dłońmi jednej i drugiej ręki z pozostałymi obrońcami, z Augustynem, z bramkarzem Kuciakiem, bo zdawali sobie sprawę gospodarze z zagrożenia, jakie może stanowić akcja Gumnego prawym skrzydłem, dogranie na pole karne. Gdyby ta piłka dotarła do Gytkiera, który był kilka metrów przed bramką, no to mogłoby się dla gospodarzy skończyć źle, ale interwencja Michała Nalepy zażegnała niebezpieczeństwo. Jest to oczywiście wybicie na rzut rożny, tyle mógł Nalepa w tej sytuacji zrobić. Korner dla poznaniaków, prawa strona patrząc w kierunku bramki, lewa noga Darko Jefticza, zagrana piłka na pole karne, Tiba podskoczył nad nim, piłka przeleciała, stał przy bliższym słupku, wybita piłka z powrotem na lewą stronę. Dla Lecha to jest oczywiście prawa strona. Teraz do Roberta Gumnego, podanie do Tiby, tutaj od Darko Jefticza i kręci się tam Tiba z piłką, kręci się otoczony przez trzech piłkarzy z Gdańska, znalazł uliczkę do Amarala. Amaral na pole karne, przeleciała piłka obok Gytkiera, dotarła do Augustynia, który no nie patrząc na nic, nie czekając, kopnął daleko piłkę do przodu, żeby jak najdalej od pola karnego własnego piłkę wybić. No i teraz poznaniacy, o ile troszeczkę początek spotkania był niemrawy tenże początek dla drużyny Kolejorza, no Lechia, tak jak mówiłem, nie stwarzała może stuprocentowych sytuacji, ale chociażby mieli dwa rzuty wolne, dwa stałe fragmenty gry z możliwością dogrania piłki na pole karne. No to poznaniacy rzadko opuszczali połowę, nie przeprowadzali swoich akcji, aż wreszcie wydaje się, że się obudzili. Jeszcze odcięty od podań Krystian Gytkier, jeszcze do niego piłki nie docierały. Czy uda się go tam podpiąć pod te podania? No czekamy na to, bo odcięty Krystian Gytkier jest niestety bezużyteczny i na razie do niego piłki nie docierają, mimo że on tam kręci się na polu karnym. Przewinienie, faulował teraz przed polem karnym Peszko, będzie więc dla Lecha Poznań rzut wolny, faulowany jednak piłkarz z Gdańska. I teraz no, to było tam wejście, no, zderzenie moim zdaniem dwóch zawodników. Muchar się przedzierał do przodu. Nie, no faulowany oczywiście, będzie rzut wolny. Jeszcze tam piłkarze Lechi pewnie próbowali no, jakąś presję wywrzeć na arbitrze, ale Peszko moim zdaniem był stroną faulującą i to Muchar no, właściwie został przez Peszkę przewrócony. No to będzie rzut wolny. Ciekawe miejsce, no, dla prawonożnego zawodnika, no to wręcz wymarzona sytuacja, żeby strzelać. Dla lewonożnego niekoniecznie. Dogranie raczej na pole karne. Dochodząca piłka, bo to jest przed polem karnym, 7-8 metrów przed polem karnym. Dosyć daleko w sumie, z takim przesunięciem w lewo. Jeftić przygotowany, ale także Amaral. Czy tutaj będzie uderzenie? No nie sądzę. Jeftić mógłby uderzać, ale decyduje się na uderzenie. Jeszcze rykoszet, odbita piłka, nie wychodzi na rzut rożny. To nie uderzał. Amaral faktycznie dla Jefticza, no tylko na dogranie to było miejsce przed polem karnym, z którego mógł na pole karne piłkę posyłać. Amaral nie strzelał takich rzutów wolnych. No gdyby ktoś był z taką prawą nogą jak Jeftić, z lewą do uderzania rzutów wolnych, to tutaj nie byłoby wątpliwości, kto będzie uderzał. Znowu fauluje Peszko, daleko od pola karnego, no włącza się w akcję, przepycha się teraz z Amaralem. Amarala przed chwilą sfaulował, zatem no już widać, jak nagrzany na to spotkanie jest Peszko. Tak to jest, jak gra przeciwko Lechowi właśnie w barwach Lechi Gdańsk. Nie pamiętam już jakichś takich sytuacji mocno stykowych, jak to było w meczach, gdy do Wisły był wypożyczony ostatnio, ale w Lechi to pamiętamy, zawsze tam się gotowało w Peszce w meczach przeciwko Lechowi, bardziej w Poznaniu niż w Gdańsku. No dzisiaj mu się troszeczkę w głowie gotuje w Gdańsku. Już na polu karnym piłka przez Jefticza zagrana, wybita, też ta piłka tak nisko spadająca, ile, 14 metrów przed bramką, ale wybita do przodu. No i teraz ten naładowany Peszko w sytuacji dogodnej ma przed sobą jednego obrońcę, będzie strzelał po ziemi obok Wołodymyra Kostewicza, ale nie był to mocny strzał, musiał na lewą nogę piłkę przerzucać, uderzył niezbyt mocny to strzał, tam bronił dostępu Wołodymyr Kostewicz i ten niezbyt mocny strzał broni, ubrany w taki niebieski strój, błękitny można by powiedzieć, bramkarz kolejorza Miki van der Hart. Taki właśnie coś między jasno-niebieskim a błękitnym kolorem stroju bramkarza kolejorza, takie jasno-niebieskie. To mi się kojarzą, będąc akurat w Trójmieście, z barwami Bałtyku Gdynia. Tam właśnie zawsze ten niebieski taki dosyć jasny był we wszystkich, na wszystkich flagach, czy też pamiątkach, jakichś proporczykach, szalikach Bałtyku Gdynia. Znowu Lech Poznań atakuje. Dobrze, Kostewicz, lewa strona, na pole karne zagrana piłka. Przeleciała przez pole karne, ale jest z drugiej strony pola karnego. Czy tam do kogoś z poznaniaków piłka dotrze? Nie dotarła, mają ją gdańszczanie. Do środkowych obrońców jeszcze zagrana piłka. Teraz jest dalekie, wybicie do przodu, do nikogo. Peszkarz tak nachylił się, widział, że był w dobrej sytuacji. Znowu musiałby dostać jakieś fajne, dalekie podanie z głębi pola. Ale to teraz zagranie było mniej udane. Pada piłka łupem poznaniaków. No i to oni teraz będą budowali swoją akcję, ale jeszcze są na własnej połowie. Dwóch piłkarzy z Gdańska podchodzi. To Artur Sobiech i także teraz włącza się Maciej Gajos. No, nie widziałem jeszcze go w jakichś groźniejszych sytuacjach przy piłce. Teraz, gdy Lech rozgrywa atak pozycyjny i w to rozegranie włącza bramkarza van der Harta, to jest w linii tych trzech zawodników ustawionych ofensywnie, żeby przeszkadzać w rozegraniu tej piłki. No to widać, jak trener Piotr Stokowiec przygotował się, no, trudno się dziwić, nie jest to trudne, do tego, że bramkarz wyprowadza piłkę w drużynie poznańskiego Lecha, ale raz na mecz to nawet i w tym wyprowadzeniu, mimo że za to jest chwalony, błąd mu się po prostu przydarzy i taką piłkę można przechwycić. Zatem gdy widzą piłkarze z Gdańska, że podawana jest piłka do van der Harta, od razu cała trójka taka podchodzi do przodu. I czy to Peszko, Sobiech oczywiście jest też w tej trójce za każdym razem, także był Maciej Gajos przed chwilą, także raz Jarosław Kubicki przesunął się do przodu. Już trzeba wtedy tych piłkarzy Lecha ustawionych jeszcze na własnej połowie po prostu odcinać tak, żeby te piłki nie docierały do nich, żeby Miki van der Hart był zmuszony do dalszego wybicia, może właśnie do jakiegoś błędu. No i to tutaj będą chcieli wykorzystać, żeby to wyprowadzenie z głębi pola było trudniejsze. Mając dobrze grającego nogami bramkarza, mając takiego, który potrafi wprowadzić piłkę do gry, no to traktujemy jak jednego więcej na boisku piłkarza właśnie grającego, czyli 11 zawodnika z pola, ale oczywiście na to są sposoby, żeby zaradzić. Faul teraz był na Puchaczu, zdaje się, zatem poznaniacy rozpoczynają grę od rzutu wolnego, już za środkową linią boiska. na lewą stronę podanie do Kostewicza, ten przed kole karne do Jefticza, Jeftycz pilnowany. Stał za nim Kubicki, nie pozwolił Kubicki czysto przyjąć piłki Jefticzowi, a za plecami jeszcze na polu karnym już stał Błażej Augustyn i to on wybił piłkę tam, gdy odskoczyła piłka Jefticzowi, gdy też dobrze go tam pilnował Jarosław Kubicki. A teraz Kuciak, no teraz Amaral zaatakował Kuciaka, też o Amaralu mówił pewnie Dariusz Żuraw, że już po zamknięciu okna transferowego, to jest pierwsze spotkanie po zamknięciu okna transferowego, żaden piłkarz nie będzie myślał, a może gdzieś odejdzie, czy są jakieś propozycje, skupi się na grze w Lechu. No to był Amaral, to był pewnie Robert Gumny. Z Robertem Gumnym taka sytuacja, mimo że cały czas czekaliśmy, była o tyle łatwiejsza i tyle klarowniejsza, że tutaj spodziewaliśmy się, w każdej chwili może być transfer, a może go nie być. Wszystko zależy, że znajdzie się klub, który zapłaci satysfakcjonującą poznański klub kwotę, natomiast no, jeśli chodzi o Amarala, to raczej więcej tam było menadżerskich i spekulacji i szukania klubu, no, niż tego, że Lech Poznań chce się go pozbyć. No i tutaj myślę, ta sytuacja czysta. I teraz świetnie Kostewicz dostał piłkę od Amarala. Właśnie Kostewicz nabija Augustyna, chciał wbijać piłkę jeszcze w głąb, biegając z lewej strony, ale Augustyn tam pojechał na tyłku po polu karnym i zablokował to dośrodkowanie Wołodymyra Kostewicza, ale to będzie rzut rożny dla Lecha Poznań. Jest Lech Poznań na pewno obudzony w tym spotkaniu, aktywny. Amaral chyba faktycznie już myśli tylko o grze w drużynie poznańskiego Lecha. Teraz naprawdę to była ładna wymiana piłki z Kosteviczem. Amaral będzie wykonawcą rzutu rożnego. Lewa strona patrząc w kierunku bramki, zagra prawą nogą dochodzącą piłkę na pole karne, na którym jest pięciu innych piłkarzy Lecha. Wysoko ta piłka leci nad polem karnym. Cztomarkowicz na zamknięciu, ale przez Augustyna pilnowany. Augustyn teraz nawet nie patrzył na piłkę, tylko tak biegnąc obok Cztomarkowicza, patrzył mu się w oczy i tak spoglądał na niego, gdzie on tu biegnie, jak też on tam się rozpędzi. Piłka sobie gdzieś tam z boku opuszczała plac gry po tym, jak przeleciała przez pole karne po rzucie rożnym wykonywanym przez Amarala, a nie patrząc ani pod nogi, ani na piłkę, Błażej Augustyn patrzył na Cztomarkowicza i tam pewnie nie tylko chodziło o kontrolę jego biegu, ale także, żeby sobie w oczy spojrzeć i tak może pomyśleć, kto tutaj będzie na tym polu karnym rządził. 20 minuta spotkania bez goli w meczu Lecha z Lechią w Gdańsku. Maciej Gajos teraz już wycofany bliżej własnego pola karnego z prawej strony boiska, wymiana ze środkową strefą piłki do Michała Nalepy. Nalepa na lewą stronę, chociaż bardziej bliżej środka. Jest teraz Błażej Augustyn, który dobiegł do środkowej linii, rozciągnął na lewą stronę. Dobrze już tam z lewej strony włącza się Udovičić. Ma obok siebie jednego Lechity, ale Udovičić dogrywa piłkę na pole karne i kto wyskoczy? Peszko wyskoczył obok Amarala, dwóch niewysokich zawodników. Zatem tutaj walka o górną piłkę była stosunkowo wyrównana, no ale głową uderzył Sławomir Peszko niecelnie obok bramki i rozpocznie od autu bramkowego Miki van der Hart. Za plecami van der Hart ma sektor kibiców Kolejorza, nie wiem ilu ich tam jest, nie jest wypełniony po brzegi, ale sporo jest tam fanów poznańskiej drużyny, nie wiem czy 1000, może niespełna, trudno to ocenić, tak trochę rozeszli się też po tym sektorze, ale na pewno kilkusetosobowa, mocno kilkusetosobowa grupka kibiców Kolejorza jest. No tutaj różnie, jak też w Gdańsku mi mówiono, właśnie każda liczniejsza grupa to już jest jakieś wydarzenie z tego względu, że tutaj nie licząc właśnie może Lecha Poznań, może stołecznej drużyny, może ostatnio ŁKS-u Łódź, to wszyscy mają daleko do tego Gdańska, no bo to na północy, a tu z południa jak trzeba jechać, czy z Krakowa, czy gdzieś z głębi pola, z Kielc, nawet z Białegostoku, który też jest taki na północnym wschodzie, no to wszyscy tu muszą naprawdę setki kilometrów pokonywać, nie mówiąc o takich zespołach, których już w Ekstraklasie nie ma, jak Sandecja czy Bruk Bettermalika, nie Ciecza, zatem tych kibiców gości niekoniecznie wielu zawsze w Gdańsku jest, no ale gdy przyjeżdża Lech Poznań, no to można liczyć na to, że fanów drużyny gości będzie troszeczkę więcej niż zwykle. 21 minuta meczu dobiega końca, nie jest szalone tempo tego spotkania, to na pewno, ale Lech zaczyna tę akcję budować częściej lewym skrzydłem, częściej tutaj Amaral grający z lewej strony z Wołodymyrem Kosteviczem uruchamiają ofensywę Kolejorza niż to z prawej strony robi Puchacz, ale może zrobi to teraz, bo dostał piłkę od Gumnego. Puchacz zbiega do środka, do Jefticza podaje, Jeftycz z powrotem na prawą stronę, ale już do Gumnego. Puchacz biegnie, znowu zbiega do prawej strony, pokazał Gumnemu, że jest tam w razie czego i czeka na podanie, ale widział Gumny, że już tutaj się rozstawili przed nim piłkarze Lechii i takiej czycy, by podać Puchaczowi nie będzie. Na środkowej linii nieudane wybicie Pedro Tiby, zablokowane to przez Macieja Gajosa, piłka do do Tomasa Rogne. Rogne obok siebie ma Macieja Gajosa. Teraz Maciej Gajos podbiega do bramkarza, do Van der Harta. Znowu będą próbować utrudnić mu rozegranie, ale wybicie jest teraz właśnie dalsze. Widział Van der Hart, co się dzieje, że tutaj nie ma co spokojnie sobie piłki rozgrywać. Na własnej połowie drużyna gdańska z piłką. Fila z prawej strony. Fila teraz do środkowego obrońcy, do Nalepy. Już tu podbiega Krystian Gytkier. No to przez bramkarza, przez Kuciaka dociera piłka do Augustyna. Ten na lewą stronę do Mladenowicza. Ten do środka. Tutaj jest Daniel Łukasik, kapitan drużyny. Do przodu podanie do Kubickiego. Kubicki widzi, że można na lewą stronę. Mladenowicz na pole karne i niebezpiecznie będzie zamknięta ta sytuacja z bliska. Peśko głową wpada. 1-0 dla drużyny gdańskiej. Sobiech z lewej strony piłkę dostał. Widział, że Peśko środkiem wbiega na pole karne, że nie musi skakać do piłki. Można mu zagrać nie za wysoką na pole karne i tylko po prostu Peśko musiał trafić w piłkę, którą dostał od Sobiecha. Mladenowicz z lewej strony na pole karne, Sobiech do środka z prawej strony, bo z lewej na prawą przerzucił Mladenowicz, Sobiech do środka i wbiegający Peśko na pole karne głową uderza piłkę do bramki. Ładnie budowana z własnej połowy jeszcze akcja drużyny gdańskiej, 23. minuta spotkania i prowadzenie Lechii 1-0. No uśpili tutaj poznaniaków wyraźnie z lewej strony, jak po sznurku piłka podana. No i to dogranie do Peśki, który z 5 metra pakuje piłkę do bramki, wyprowadza drużynę na prowadzenie. A zatem 1-0 prowadzenie gdańskiej Lechii. Odnotujmy, że to była 23. minuta spotkania. I Sławomir Peśko, były piłkarz Lecha Poznań, wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. No Lech Poznań, tak jak mówiłem, akcję przeprowadzał, ale chyba za mało takiej zadziorności, chyba odcięcie też Krystiana Gytkiera, który na razie piłek nie dostaje z przodu, szuka tam sobie oczywiście miejsca, no ale ma tam kłopoty ze znalezieniem tego miejsca na polu karnym. No sprawiają, że ciężko o takie stuprocentowe sytuacje. Ładnie też to z lewej strony Lech potrafi czasami przeprowadzić. Jedna taka wymiana Wołodymyra Kostewicza z João Amarelem mogła się naprawdę podobać. Teraz zatrzymany Darko Jeftić, już środkiem Lechia będzie próbowała akcję wyprowadzić. Nie, na prawą stronę wyrzucenie piłki do Peśki. Peśko na pole karne i ta piłka przeleciała przez pole karne. Rozpocznie Miki van der Hart od własnej bramki. 1-0 w 25. już minucie. Lechia prowadzi z poznańskim Lechem. Kolejarz przed polem karnym. Jest środkowy obrońca Georgecz Nomarkowicz. No niestety, o czym mówił trener Dariusz Żuraw na konferencji prasowej, tak sobie cały czas myślę o tej bramce, o całej sytuacji, o tej akcji, o straconym golu i właśnie o tym, co mówił trener Dariusz Żuraw, że ze swej drogi Lech nie zejdzie, że będzie grał ofensywnie, będzie grał do przodu, ale żeby były punkty, to trzeba po prostu wyzbyć się błędów w defensywie. One niestety się zdarzają i tu też za łatwo ten Peśko na tym polu karnym się znalazł. No, bez krycia wbiegł na pole karne, też to dogranie z prawej strony naprawdę dobre, no ale teraz dobre przejęcie Pedro Tibe, tylko za mało poznaniaków z przodu. Jest Gytkier tyłem do bramki, no i wybita mu piłka. Jednak za plecami już czuł nie tylko oddech, teraz tak no rękoma strząsnął. Tymczasem już akcja drużyny gdańskiej, już Peśko na wysokości pola karnego. Peśko ma przed sobą Snomarkowicza, ale jest na polu karnym Karol Wuchar. I wychodzi piłka poza boisko od autu, rozpocznie drużyna gdańskiej Lechii. Karol Fira, prawy obrońca drużyny gospodarzy. Wracając też do myśli, właśnie trener Dariusz Żuraw, no wiedział, o czym mówi, o tym, że w tej defensywie jeszcze czegoś brakuje. Póki oczywiście Lech strzeli jednego gola więcej od przeciwnika, to wszystko będzie dobrze, ale jednak tutaj trzeba powiedzieć, że też jak odciąć tę ofensywę Lecha, ci bardziej ograni ligowo rywale po prostu wiedzą i to też widać, z kim Lech Poznań przegrał te spotkania na własnym boisku, bo na wyjazdach jeszcze poznaniacy są bez porażki, że są to zespoły, które w tym sezonie odgrywać będą, czy odgrywają czołową rolę, jak chociażby Śląsk Wrocław prowadzący przed tą kolejką. No i zespoły przede wszystkim mające doświadczonych piłkarzy, trenerów, wyjadaczy ligowych i wiedzą, jak sobie z tym poradzić. No i takim jest też Stokowiec. No ale jest piłka na polu karnym. Gytkier nawet nie doszedł teraz do odbitej piłki, rykoszetem od któregoś z obrońców Łukasik ostatecznie wybił piłkę poza pole karne, ale dobrze, no atakuje Lech Poznań. Jeżeli konsekwentnie będzie atakował, to gdzieś może uda się tę defensywę rozciągnąć, wyciągnąć z pola karnego, znaleźć tam miejsce, wpuścić na pole karne drużynę poznańską, a może ze stałego fragmentu gry zagrozić, no bo będzie kolejny rzut wolny dla drużyny Kolejorza. 27 minuta spotkania, 1-0 Lechia prowadzi z Lechem. No to jest od narożnika boiska lewego, narożnika pola karnego lewego, około 10, no mniej chyba metrów, 7-8 metrów i to można prawą nogą zagrać piłkę dochodzącą na pole karne, można odchodzącą lewą, pokazuje coś Darko Jeftić, albo on, albo Amaral. Myślę, że jednak chyba Amaral prawą nogą, a może Jeftić dla zmyły, nie? Odejdzie teraz Jeftić przed pole karne, tymczasem Amaral zagrywa i w światło bramki, nie? Obok słupka piłka wychodzi. Nawet chyba miał ochotę zaskoczyć Duszana Kuciaka w bramce drużyny gospodarzy João Amaral, ale to się nie udaje. Piłka wychodzi poza boisko, obok słupka bramki strzeżonej przez słowackiego bramkarza i rozpocznie od własnej bramki Duszan Kuciak. Poznaniacy teraz podchodzą wysoko, żeby uniemożliwić rozegranie z Duszanem Kuciakiem. Jest to Darko Jeftić, jest to także Krystian Gytkien. No to od razu musi być dalekie podanie do przodu. Piłka do Peszki trafia, ogrywa Tomasa Rogne. Jeszcze wystawia piłkę, będzie strzał mocny, ale teraz myli się Udowiczyć. Wysoko strzelona piłka nad poprzeczką, ale w sytuacji był znakomitej z lewej strony. Nad poprzeczką posłana piłka przez Udowiczycia, ale groźna sytuacja była. Obrona drużyny poznańskiej ograna znowu została w tej akcji. No i tylko na strachu się skończyło w 29 minucie spotkania. Miki van der Hart od własnej bramki. Doczno Markowicza, z lewej strony także jest Władimir Kostewicz, ale do niego nie jest adresowana piłka, teraz będzie dopiero do niego zagrywał. Faktycznie no potrafi do nogi zagrać piłkę Miki van der Hart, tak też zrobił, podając do już ustawionemu bliżej środkowej linii Władimira Kostewicza. Jest już piłka z prawej strony, przerzucona z lewej przez środek, no i tam teraz Tymoteusz Puchacz środkiem do przodu, ale zatrzymany. No i jeszcze będzie z lewej strony Lech próbował, bo Karlo Muchar odzyskał piłkę, chciał zagrać na pole karne Władimir Kostewicz, ale odbita piłka od jednego z gospodarzy teraz przed pole karne do Pedro Tiby. Tiba na prawą stronę, na wysokości pola karnego jest Robert Gumny, ma przed sobą Udowiczycia. Robert Gumny do Puchacza, Puchacz do końcowej linii, przewrócony, no on walczył na pewno o piłkę, sędzia pokazuje, że nie, że tam po prostu nabiegał na piłkę Puchacz, sam się przewrócił i rozpocznie od autu bramkowego Duszan Kuciak, bo potraktował to arbiter pan Kwiatkowski, że to było po prostu podanie Gumnego do przodu, do którego nikt nie doszedł i w związku z tym aut bramkowy należy się drużynie gospodarzy. Dwa kwadranse gry za nami, jeszcze kwadrans pierwszej części spotkania, prowadzenie Lechii 1-0 po bramce Sławomira Peszki. Drużyna poznańskiego Lecha teraz czyha na gospodarzy na ich połowie i teraz tu uda się Amaralowi przeciąć podanie albo nie dopuścić, żeby Fila doszedł do piłki zagranej ze środka obrony. I tak też się dzieje, będzie chociaż z tego aut dla drużyny Kolejorza. Nawet mógłby być bliżej moim zdaniem ten aut środkowej linii wybijany, ale Władimir Kostewicz zrobił kilka kroków do tyłu i podał na prawą stronę do Czernomarkowicza, właśnie no, nie wykorzystując wszystkich możliwości tych kilku metrów. No, bezpieczniej by miał, gdyby było bliżej środkowej linii, byłoby inaczej, no ale zdecydował się, no nie wiem, nie popatrzył. Często kradną te metry przy stałych fragmentach gry zawodnicy, a teraz no, oddał ładnych 10 metrów Władimir Kostewicz w aucie. No ale to już jest historia, to już nie ma większego znaczenia, nie jest to jakiś kluczowy moment. Będzie rozpoczynał od rzutu wolnego Lech Poznań w środkowej strefie. Już piłka wybita do Karlo Muchara. Jeszcze poznaniacy na własnej połowie. 5 metrów do środkowej linii boiska. Teraz Tomas Rogne jest przy piłce. Zatrzymał się na środkowej linii. Podał do przodu. Piętką chciał Gytkier przepuścić. Nie wiem do kogo. Do kogoś, kto powinien wyjść, ale nikt nie wyszedł. Za tą piłką ta dotarła na pole karne, a tu jest bramkarz gospodarzy Duszan Kuciak i on teraz ma trochę miejsca i czasu, żeby rozpocząć grę, ale oczywiście nie może za długo bawić się piłką na własnym polu karnym, bo też to trzeba ją po kilku sekundach wprowadzić do gry, żeby nie było gry na czas, ale Lechia jeszcze na własnej połowie, oczywiście poza polem karnym. Teraz jest podanie na lewą stronę. Augustyn akcję uruchamia z lewej strony do Żarko Udowiczycia. No i teraz z lewej strony Lechia będzie dogranie na pole karne. Niebezpiecznie Gajos odcięty przez Tomasa Rogne, ale Rogne wybija piłkę na rzut rożny. No już za plecami norweskiego stopera Kolejorza był Maciej Gajos, ale do piłki nie doszedł. Wybija Tomas Rogne na rzut rożny i będzie korner dla gospodarzy. Żarko Udowiczyć już poszedł do narożnika boiska, lewa strona patrząc w kierunku bramki strzeżonej przez Mikiego Vanderharta. Lewą nogą zagra odchodzącą piłkę od bramki graczy drużyny gdańskiej, zatem skupisko piłkarzy Lechi na 12, 13, 14 metrze przed bramką drużyny poznańskiej. Teraz się rozbiegli po polu karnym wszyscy, najwyżej wyskoczył na polu karnym Michał Nalepa, ale piłka już jest poza polem karnym, chociaż będzie poprawka, jeszcze raz Udowiczyć na pole karne zagra. Tutaj poznaniacy muszą wybijać, jest już podanie do przodu, ale nie dociera piłka do Krystiana Gytkiera, przeciął to zagranie Jarosław Kubicki od razu do lewej bocznej linii boiska. Mladenowicz na pole karne i co, 2-0, co za dołożenie nogi do uderzenia z lewej strony Michał Nalepa, znowu zagranie z lewej strony. I taka jest radość na stadionie w Gdańsku. Stał tam na polu karnym, nie wiem czy właściwie pilnowany, czy nie pilnowany, Michał Nalepa. On tam został jeszcze po rzucie rożnym, który przed chwilą był wykonywany przez drużynę z Trójmiasta. I ta piłka z lewej strony, jeśli dobrze dostrzegłem, przez Mladenowicza, no to jest ten, który potrafi najlepiej podać z lewej strony. Robi to też oczywiście Udowiczyć. No i takie ponowienie tej akcji. Wybita piłka po rzucie rożnym, ale za daleko ta piłka nie została wybita. Właściwie pod nogi przeciwników Kubickiego, ten do lewej strony. No i z lewej strony właściwie 30-metrowe podanie na pole karne. Przepuszczona piłka przez Sobiecha dociera do Michała Nalepy. I w 33 minucie Lechia prowadzi z Lechem już 2-0. No najgorszy jak na razie wyjazd Lecha, przynajmniej jeśli chodzi o wynik. Za chwilę tak o grze będzie można też powiedzieć, jeżeli Lecha za bardzo ten wynik nie stłamsi, jeżeli poznaniacy będą potrafili wziąć ten wynik na barki, na plecy i jakoś sobie poradzić, no bo pół godziny gry za nami, ledwo, troszeczkę ponad 1/3 meczu i gospodarze z Lechem prowadzą już 2-0. Znowu z lewej strony zagranie i na polu karnym znowu tego krycia po prostu zabrakło. I Nalepa w sytuacji czystej, właściwie nie wiem, czy no dołożył nogę, oczywiście to nie jest tak, że stał i się piłka od niego odbiła. Został po tym rzucie rożnym ewidentnie, bo wybicie po rzucie rożnym było no nie za dalekie, właściwie szybko piłka wróciła do rozegrania drużyny gdańskiej, zagrana na pole karne. I Lechia prowadzi z Lechem 2-0. Lech Poznań drużyna wyjazdów. Lechia Gdańsk w tym sezonie też jest drużyną wyjazdów. Oba zespoły lepiej punktują na boiskach przeciwnika. Peszko, no rozkręca się tutaj Lechia. Peszko na pole karne, nad poprzeczką teraz na szczęście dla Lecha Udowiczyć. Może tylko zetrzeć pod strzała z tego miejsca, gdzie trafił przed chwilą w piłkę. Ale na szczęście dla Lecha nie trafił do bramki nad poprzeczką. I znowu było groźnie, ale tym razem akcja z prawej strony. Zagrana piłka do Udowiczycia przez Sławomira Peszkę cały czas, więc 2-0 dla Lechii Gdańsk w meczu z Poznańskim. Do tej pory na wyjazdach Lech 2 zwycięstwa i 2 remisy. 0-0 remis w Gdyni z Arką, 1-1 remis w Gliwicach z Piastem. Wygrana w Łodzi 2-1, wygrana 3-2 z Rakowem Częstochowa w Bełchatowie w okolicznościach emocjonujących, bo było 2-0, Rachów wyrównał, o niech to będzie przykładem dla Lecha, ale już końcówka niech nie będzie przykładem, no bo wtedy Lech potrafił jednak strzelić bramkę na 3-2 za sprawą Krystiana Gytkiera. A Lechia Gdańsk do tej pory u siebie 3 mecze, 3 remisy i stosunek goli 2-2, zatem Lech na wyjazdach 8 punktów z 11 zdobytych w tym sezonie, Lechia u siebie na własnym stadionie 3 punkty z 10 zdobytych. Zatem widać wyraźnie, że oba zespoły lepiej czują się na wyjazdach, ale to co dzisiaj oglądamy od pierwszych minut absolutnie do tej statystyki nie pasuje. Jest totalnie odwrotnie, przynajmniej do teraz, do 36 minuty. No sfaulował teraz Sobiecha, obrońca kolejorza Dziordzie Trznomarkowicz i to będzie z groźnej sytuacji rzut wolny 5 metrów do pola karnego, nie na wprost bramki Vanderharta, tylko z takim przesunięciem w prawą stronę, no to lewą nogą można nawet strzelać, a tam jest lewonożny piłkarz, który potrafi strzelić w drużynie gospodarzy i on już ustawia sobie piłkę, to jest oczywiście lewy obrońca Filip Mladenowicz, obok niego Gajo z prawą nogą, raczej nie strzał, raczej dochodząca piłka, chyba no będzie strzelał Mladenowicz, trzyosobowy mur ustawiony, Miki Vanderhart w bramce, zawodnicy na 14 metrze przed bramką jednej i drugiej drużyny, będzie strzał, ale prosto w ręce Mikiego Vanderharta. Czelny strzał tutaj świadczy o tym, że poprawnie ustawiony mur, bo obok muru piłka posłana, ale tak posłana obok muru, że bez problemu to niezbyt mocne też, powiedzmy sobie szczerze, uderzenie Mladenowicza wyłapał Miki van der Hart. No to szansa na akcję dla poznaniaków. Środkiem, co ciekawe, Gumny do Jefticza. Z powrotem Gumny strzela! O, mocno strzelił, uderzył, ale obok bramki Duszana Kuciaka, który rozpocznie od autu bramkowego. No taka akcja podprowadzona troszeczkę na stojąco, bez szalonego tempa. Takim truchcikiem właściwie to wyprowadzał Robert Gumny, mimo że on potrafi się rozpędzić i nierzadko jest najszybszym piłkarzem w drużynie Kolejorza. No tak było chociażby w pierwszym meczu z Piastem w Gliwicach, gdzie ponad 33 km na godzinę podczas jednego sprintu zmierzono Robertowi Gumnemu, dokładnie 33,29 km na godzinę. Taką prędkość najszybszą osiągnął. No i ponad 30 km na godzinę potrafią w tych najszybszych sprintach piłkarze, no skrzydłowi najczęściej, czy też właśnie boczni obrońcy, osiągnąć. No na własnej ulicy Limanowskiego na Łazarzu przekroczyłby prędkość dozwoloną, gdyby się rozpędził. A teraz Gytkier strzela nad poprzeczką. Wreszcie dostał piłkę Krystian Gytkier z lewej strony od Darko Jefticza. No i zdecydował się na uderzenie spoza pola karnego, widząc, że piłkarze Lechii są na polu karnym, że tam nie ma co się bawić w jakieś techniczne zagrania, trzeba po prostu uderzyć. No i w ciągu kilku minut mieliśmy dwa niecelne strzały w kierunku gdańskiej bramki. To dobrze świadczy statystycznie, ale takie akcje muszą przynieść w końcu powodzenie, żeby złapać kontakt jeszcze przed przerwą i żeby druga połowa była otwarta, no bo w 38 minucie mamy prowadzenie Lechii 2-0. Zatem strzał Roberta Gumnego niecelny i teraz z 17 metrów uderzenie Krystiana Gytkiera na wprost bramki. Był Gytkier z prawej strony, gdy strzelał, wbiegał Robert Gumny, a na wprost bramki Duszana Kuciaka był Krystian Gytkier i strzelił nad poprzeczką bramki, ale mocno, naprawdę było uderzenie mocne, jednak niecelne. Oczywiście w statystykach tak będzie zanotowane. Tych prędkości też jestem ciekaw w tym spotkaniu, no ale w tej akcji bramkowej z piłką, w biegu z piłką, taki szybki Robert Gumny nie był, a teraz no, musi się skupić na pewno na obronie, chociaż Lechia przeprowadza akcję prawą stroną i tu poznaniacy nie wpuszczają Lechii na własną połowę. Zatem właśnie teraz Lechia, widząc, że nie idzie prawą stronę, no to próbuje albo środkiem, albo lewym skrzydłem. Tak też robią gospodarze, lewym skrzydłem. Już przecięta środkowa linia boiska. Już ruszyła Lechia lewą stroną. Już tam dołączył Jarosław Kubicki z lewej strony. Już może być zaraz dogranie na pole karne Mladenowicza. Musi teraz właśnie ślizgiem interwenować. No nie Gumny akurat, tylko Tomasz Rogne, blokując dogranie w głąb pola karnego. W wykonaniu Mladenowicza będzie rzut rożny, a tam idzie Żarku Udowiczyć do narożnika. Z lewej strony będzie zagrywał piłkę na pole karne lewą nogą, czyli odchodzącą od bramki. Tylko na polu bramkowym został z piłkarzy Lechii Maciej Gajos. Czule go tam teraz objął, pilnując Wołodymyr Kostewicz. Wyrywa się z tego uścisku Gajos. Kostewicz za nim biegnie. Piłka na pole karne zagrana. Zamieszanie. Z bliska próbuje Nalepa. Już raz strzelił dzisiaj skutecznie do poznańskiej bramki, ale teraz tak właściwie tylko na zamknięcie, żeby akcję zakończyć, uderzał z bliska. No i z tym zagraniem z prawej strony najmniejszych problemów nie miał Miki van der Hart. Lewą stroną akcja Amarala, widoczny na początku, gdy wynik jeszcze był remisowy. Później, gdy bramki zaczęły padać dla drużyny gdańskiej, Amarala jakby mniej było w tym spotkaniu zdecydowanie. No to może teraz razem z Kostewiczem tam na lewym skrzydle coś zrobi. Nie ma dzisiaj Kamila Jóźwiaka w wyjściowym składzie. To też zmiana istotna w drużynie trenera Dariusza Żurawa, bo miał zaufanie wobec tego zawodnika, ale teraz skrzydła to dzisiaj Tymoteusz Puchacz, João Amaral, a środkiem Pedro Tiba. Nie jest to też dzisiaj jakiś wybitny mecz Tiby. Teraz podanie na prawą stronę do Roberta Gumnego. Tiby raz dostał, chciałby tutaj piłkę dostać, ale tak gdzieś się tam schował za plecami przeciwnika i nie było możliwości, by Gumny mu odegrał. I teraz naciskany Gumny przez rywali musi podawać aż do bramkarza swojego zespołu, do van der Harta. 41 minuta meczu. 2-0 dla Lechii w meczu z Lechem w Gdańsku. Jest przed polem karnym Tomasz Rogne. Wycofuje z powrotem do bramkarza, do van der Harta. Już pokazał lewą ręką Czno-Markowiczowi, żeby ustawił się bliżej pola karnego. To będzie mu piłkę zagrywał, że tam może będzie chciał wciągnąć piłkarzy Lechii. Tak jakby van der Hart czekał, żeby ci lechiści gospodarze podeszli bliżej. To on wtedy ich przerzuci, ale też oni to wszystko odczytują. No i w środkowej strefie jest już piłka zagrana przez van der Hart, ale trzeba ją odzyskać, bo poznaniacy ją stracili. odzyskali. Tiba ma Łukasika za plecami do Darko Jefticza. Tu akurat dwóch Lechitów dobrze grających technicznie, ale teraz już jak Muchar się w to włączył, no to Jeftycz w prosty sposób piłkę stracił. Nie wiem, właściwie chyba się nie zrozumieli, który ma tam piłkę brać, który ma zagrywać, ale Cnomarkowicz z faulem. Jednak z faulem odbiera piłkę Maciejowi Gajosowi. Będzie więc rzut wolny dla Lechii. Nie będzie się spieszyła Lechia w ostatnich minutach. Wie, że prowadzi 2-0, że teraz złą rzeczą, jaka mogłaby się jej przytrafić, to będzie gol kontaktowy dla kolejorza, więc raczej takie wybicie rzutu wolnego to nawet będzie granie do tyłu. Nie będzie szukała rozwiązań z przodu i tak też właśnie dzieje się po tym rzucie wolnym. Do tyłu, do obrońców i rozgrywanie akcji od tyłu, ale Lech piłkę przejął. Puchacz zatrzymany na środkowej linii z faulem. Rzut wolny dla drużyny poznańskiego Lecha. Widział tam Mladenowicz, że rozpędza się Puchacz, że jest silny, że może z piłką przebiec. No i zgasił akcję, faulując Tymoteusza Puchacza, młodzieżowca w drużynie kolejorza. Rzut wolny wykonany przez Roberta Gumnego, stojącego za plecami Tomasa Rogne. Rogne na lewo do George'a Cnomarkowicza. Ten oddaje drugiemu środkowemu obrońcy, czyli Tomasowi Rogne. On gra w takich łososiowych butach i łososiowym butem odzianym na prawej nodze zagrywa do prawej bocznej linii boiska do Roberta Gumnego, który jest na wysokości pola karnego. Ten piłkę traci, ale z Jefticzem odzyskuje. Jeftic już powinien szukać rozwiązania na polu karnym. Podholował piłkę. Czy dotrze piłka do Pedro Tiby? Nie dotarła, ale przed pole karnym jeszcze Kostewicz. Jeszcze będzie teraz wślizg któregoś z obrońców. Karola Fily. Wybita piłka na rzut rożny. No są te możliwości techniczne. Jak już Lech się troszeczkę rozpędzi, piłka zaczyna ich słuchać, to te podania są, ale teraz strzały trzeba. Te strzały, o których mówiłem, czyli Gumnego i Gytkiera, wynikały z trochę innych sytuacji niż z takich koronkowych podań. Z rzutu rożnego piąskuje piłkę Duszan Kuciak, ta jest cały czas na polu karnym, jeszcze w głąb pola karnego głową Robert Gumny, a teraz już nie piąskuje Kuciak, tak jak było po rzucie rożnym wykonanym przez Amarala, tylko piłkę łapie od razu do przodu, do Peszki. Peszko zderzył się z Wołodymyrem Kostewiczem, leży na murawie Kostewicz, Peszko uciekł, chciał jeszcze gonić piłkę, sędzia gwiżdże, że faul był Peszki, nie podszedł teraz Peszko nawet pomóc wstać. No to Sławek Peszko, gdy jest zagotowany, gdy ten mecz za bardzo mu tam w głowie pracuje, czasem bardziej w głowie niż w nogach, u Peszki taki mecz pracuje w głowie nie tak jak powinien. No i teraz, no nie wiem, no z wysokości trybun wyglądało, że gdzieś walcząc o piłkę powalił na ziemię, gdy ta górna piłka leciała zagrana przez Duszana Kuciaka, że przewrócił Wołodymyra Kostewicza. Ten został na ziemi, a Peszko spojrzał na sędziego, chciał grać dalej. Gwizdek przerwał, no jakaś tam kultura piłkarska nakazuje podejść, pomóc wstać ewentualnie temu sfaulowanemu zawodnikowi, gdy była walka o piłkę. No ale tutaj zabrakło tego w zachowaniu Sławomira Peszki. No on zawsze taki nie jest, ale różne takie rzeczy się zdarzają. No to Krystian Gytkier na polu karnym, odtoczony Gytkier z prawej strony. Próbuje Pedro Tiba do tego Gytkiera poszukać go na polu karnym. Już gdzieś się pojawia, nie jest tak schowany jak na początku spotkania, ale jeszcze trzeba tam szerzej gdzieś te drzwiczki otworzyć, nogę włożyć, gdzieś trochę powietrza na polu karne gdańskiej drużyny wpuścić. To po tym rzucie rożnym będzie wykonywał ten rzut wolny Jeftić, kapitan Lecha, lewa strona, no to wybicie mu nie wyszło, ale przed polem karnym przejął piłkę Puchacz, niech strzeli Puchacz, strzelił, ale wylądowała piłka na ustawionym już na polu karnym jednym z obrońców gdańskiej drużyny. No ale tą daleko wybitą piłkę łapie Wołodymyr Kostewicz do Cnomarkowicza. Leci czas na tej pierwszej części spotkania. Już właściwie kończy się pierwsza połowa. Mój stoper już pokazuje 7 sekund do końca. Nie ma sędziego technicznego przy linii bocznej, zatem nie będzie czasu doliczonego. A teraz jeszcze będzie gol! Krystian Gytkier wreszcie odnaleziony na polu karnym przez João Amarala. Jak pierwszy raz go znaleźli, jak pierwszy raz dostał piłkę, to do bramki trafia głową, taką lobującą piłkę zagrał nad Kuciakiem. Za kołnierz ten słowacki, gdzieś mu ta piłka spadła i mamy bramkę kontaktową dla Lecha Poznań. A mówiłem, że to najgorsze, co się może gospodarzom teraz przytrafić. Gol do szatni, który pozwala Lechowi złapać kontakt na drugą część spotkania. Koniec pierwszej części spotkania, nie ma doliczonego czasu gry. No i tam troszeczkę pokmili w końcu chyba krycie Krystiana Gytkiera. Dograł do niego piłkę z lewej strony João Amaral prawą nogą. Tak jest, Augustyn tylko patrzył, Mladenowicz jeszcze podnosił rękę do góry, że może spalony będzie, a Krystian Gytkier, nie celebrując specjalnie radości, bo wie, że to jeszcze daleko do szczęścia, że to jest tylko gol kontaktowy, może z zadowoloną miną nad tą brodą, nad tym zarostem duńskim zbiec do szatni. A zatem gol Krystiana Gytkiera w 45 minucie spotkania daje nam nadzieję na drugą połowę. 23 minuta Peśko, 33 minuta Nalepa to strzelcy goli dla drużyny gdańskiej, a dla Lecha Poznań po asyście João Amarala strzelcem bramki Krystian Gytkier. Do przerwy Lechia prowadzi z Lechem 2-1. Słyszymy się po przerwie. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Dokładnie 20 minut po godzinie 18, tu Polskie Radio Poznań. Sport. W przerwie meczu Lechii Gdańsk z poznańskim Lechem. Najważniejsze sportowe informacje dnia. Krzysztof Ratajczak, dobry wieczór. Polscy koszykarze zajęli 8 miejsce w Mistrzostwach Świata w Chinach. W spotkaniu o 7 pozycję biało-czerwoni przegrali z Amerykanami 74-87. Najbardziej skutecznym z polskich graczy był Mateusz Ponitka, który zdobył 18 punktów. Reprezentacja polskich tenisistów wygrała z Estonią 2-0 w finale turnieju grupy trzeciej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Punkty dla zwycięzców zdobyli dzisiaj obaj singliści. Kamil Majchrzak wygrał z Kennethem Reismą 6-0 i 6-2, a Hubert Hurkacz pokonał Christiana Tamma 6-1 i 7-5. Biało-czerwoni zagrają w marcu przyszłego roku w barażach o grupę światową drugą z udziałem 24 ekip. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 20 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Pogacar wyprzedziła minutę i 32 sekundy Hiszpana Alejandro Valverde oraz Polaka Rafała Majkę. W punktacji generalnej na prowadzenie pozostaje Primoz Roglic. Słoweniec wyprzedza o 2 minuty i 33 sekundy Valverde. Majka ze stratą 7 minut i 33 sekund jest szósty. Ostatni etap Vuelty jutro do Madrytu. Mieszkająca na co dzień w Poznaniu, a klubowo niezrzeszona Katarzyna Kawa awansowała do finału kwalifikacji tenisowego turnieju WTA w Osace. Polka pokonała Japonkę Mayo Hibi 6-4, 2-6 i 6-4. O miejsce w głównej drabince zagra z Rosjanką Warwarą Flink. Mateusz Bernatek na 1/8 finału zakończy udział w rozpoczętych dzisiaj w stolicy Kazachstanu Nur-Sultanie Mistrzostwach Świata w zapasach. W walce o ćwierćfinał stylu klasycznego przegrał z Malchasem Amoyanem z Armenii 0-7. W Kazachstanie zapaśnicy i zapaśniczki rywalizują także o kwalifikacje olimpijskie na igrzyska w Tokio. Jutro walczyć będą także klasycy, m.in. Tadeusz Michalik z klubu Sobieski Poznań w wadze do 97 kg. Dzisiaj nad rzeką Wartą w Poznaniu odbył się już 5. piknik olimpijski z licznymi atrakcjami dla fanów sportu. Była okazja do spotkania wielu olimpijczyków. Bardzo uśmiechnięty był aktualny wicemistrz świata w wioślarskiej czwórce Wiktor Habel z Poznani. Zadowolony jesteś i uśmiechasz się także dlatego po tym, co działo się na Mistrzostwach Świata w Lińcu. Nie ukrywam tego faktu. Razem z kolegami z czwórki podwójnej zdobyliśmy srebrny medal na Mistrzostwach Świata. No, niewątpliwie jest to duży sukces naszej osady. Tutaj w słoneczku nad rzeką Wartą. Lubisz takie spotkanie, taki bezpośredni kontakt z kibicami? Jak najbardziej. Jest to przede wszystkim impreza dla dzieci, dla młodych adeptów sportu, żeby ich zachęcić, żeby ich pokazać różne dyscypliny sportu. Bardzo fajna inicjatywa i jest bardzo miło. Teraz o czterech kółkach. Francuz Sébastien Ogier w Citroënie C3 WRC prowadzi po drugim dniu i 13 odcinkach specjalnych rajdu Turcji, 11 rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. 10 miejsce w punktacji generalnej rajdu zajmuje Kajetan Kajetanowicz w Skodzie Fabii R5, który do Ogier traci 12 minut i 52 sekundy. Polak pozostaje liderem kategorii WRC 2. Na torze Poznań dzisiaj jutro finałowa runda walki o Mistrzostwo Polski w kartingowej serii Rotax Max Challenge 2019. Mówi szef imprezy Tomasz Kędziora z Automil Klubu Wielkopolski. Jest to ostatnia finałowa runda. Mamy 85 zawodników i 17 adeptów kartingu. Ile klasy tutaj rywalizuje? Mamy 6 kategorii. Dochodzą nam jeszcze 2 kategorie pokazowe. Oglądamy kwalifikacje czasowe, czyli taka walka o pole position. A sytuacja, jeśli chodzi o te rankingi w ramach Mistrzostwa Polski i tego pucharu, dosyć zagmatyczna. Dzisiaj mamy treningi oficjalne, tak, to są kwalifikacje i mamy 3 wyścigi kwalifikacyjne, które ustawią nam pola startowe do jutrzejszego przedfinału, a klasyfikacja końcowa, no po raz kolejny, tak jak 2 tygodnie temu w Pucharze Roka, w każdej kategorii jest wszystko jeszcze do wygrania. Chłopacy tutaj głównie walczą w ciągu sezonu o ten upragniony bilet na tak zwany finał światowy, na Grand Finals, który w tym roku odbędzie się w połowie października we Włoszech w miejscowości Sarno. W Japonii rozpoczęły się rozgrywki o Puchar Świata Siatkarek. Porażkę na początek rywalizacji poniosły Serbki. Mistrzynie świata i srebrne medalistki igrzysk sprzed 4 lat uległy Brazylii 2-3. Od zwycięstwa z kolei rozpoczęły Chinki. Triumfatorki turnieju olimpijskiego z Rio de Janeiro wygrały z Koreą Południową. Turniej o Puchar Świata Siatkarek z udziałem 12 drużyn narodowych potrwa do 29 września, a Polki w tej imprezie nie startują. Z kolei polscy siatkarze jutro o 16 zagrają następny mecz grupowy Mistrzostw Europy z drużyną Holandii. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Estonię 3-1. Dzisiaj 3 mecze w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Raków Częstochowa wygrał już z Arką Gdynia 1-0. Do przerwy w meczu, który transmitujemy dla Państwa na antenie Radia Poznań, Lechia Gdańsk prowadzi z Lechem 2-1. Po golach Peczki na Lepy dla lechistów i trafieniu Gytkiera dla kolejorza. O godzinie 20 rozpocznie się spotkanie Korony Kielce z krakowską Wisłą. Natomiast od godziny 19 w Niecie 3 będzie trwać w spotkanie Fortuna pierwszej ligi miejscowego Brugbete Termaliki, który podejmie Warte Poznań. A jutro moc atrakcji przede wszystkim dla entuzjastów biegania już od godziny 9 na stadionie w Obornikach. Tam duża impreza sportowo-charytatywna pod hasłem Sztafeta Biegamy, Pomagamy, mówi organizator, prezes zawodnickiego klubu lekkoatletycznego Michał Zieliński. Sztafeta Biegamy, Pomagamy. Pierwsza edycja zainicjowana przez członków obornickiego klubu lekkoatletycznego odbyła się w zeszłym roku. Była to sztafeta dla Emilki, gdzie towarzyszyła temu bardzo dobra atmosfera, zabawa i bardzo dobre opinie uczestników. W związku z tym zdecydowaliśmy się kontynuować to w tym roku już pod nazwą Sztafeta Biegamy, Pomagamy. To są zespoły pięcioosobowe. Każdy z zespołu ze sztafety ma przebiec 5 okrążeń, czyli 2 kilometry. Czyli liczmy tak 5 razy 2, 10 kilometrów sztafeta ma pokonać. Właśnie to jest pomiarem czasu. Zbieramy te pieniądze, które wpisowe w całości przechodzi na fundację Ja Nie Mogę Czekać, Fundacja Obornicka, która też opiekuje się młodymi pacjentami. Bieganie sztafetowe w Obornikach jutro od godziny 9, a od 11 przeskansenie w Dziekanowicach, początek walki w już 42. biegu Lechitów. Zawodnicy po półmaratonie finiszować będą na placu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Jutro na boisku Kaliskiej Areny o godzinie 17 emocje meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych. Po dwóch wygranych w sezonie ekipa Energii MKS-u podejmie Pogoń Szczecin. Także jutro, ale w Kiekszu na przystani Jachtklubu Wielkopolski od 12 żeglarskie regaty o błękitną stęgę Jeziora Kierskiego. To wszystko jutro na sportowych arenach, a w Radiu Poznań już za kilka minut transmisja drugiej połowy meczu Ekstraklasy Gdańskiej Lechii z Kolejorzem. My w sportowym fleszu informacji spotkamy się o 21.05, a zatem do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Kochać. nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Rozpoczęła się druga część spotkania ósmej kolejki PKO Ekstraklasy. Lech Poznań gra w Gdańsku z Lechią. Lech do przerwy przegrywa 1-2. Prowadzenie dla drużyny z Gdańska, 23 minuta Sławomir Peszko, w 33 Michał Nalepa podwyższa na 2-0, a w 45 minucie spotkania bramkę kontaktową dla kolejorza po ładnej akcji Amarala i dograniu Amarala głową zdobywa Krystian Gytkier. Najskuteczniejszy strzelec kolejorza w tym sezonie, to piąte trafienie Gytkiera, ale teraz trzeba uważać, żeby swojego strzeleckiego dorobku nie poprawił któryś z piłkarzy Lechii. Peszko dzisiaj już strzelił, ma 2 gole do dzisiaj. Dzisiaj trzeciego. Sobiech ma 3, więc widać, że strzelca lepszego ma Lech Poznań, ale on musi dostać podanie. On musi tam mieć miejsce na polu karnym. Szukali mu tego miejsca i koledzy z drużyny, i on sam szukał, aż w końcu w 45 minucie dostał piłkę od Amarala na głowę i głową przelobował Duszana Kuciaka. To wlało trochę nadziei w Lecha Poznań, chociaż no, trzeba przyznać, że ta defensywa Lecha to jednak jeszcze jest daleka od, już nie mówię ideału, ale takiej ligowej gry, takiej, która by pozwoliła tutaj no, pewnie patrzeć na to, co dzieje się z tyłu, bo to wtedy, gdy nie gra defensywa, pewnie bramkarz i nie gra pewnie odwrotnie, to też może działać. No i teraz to chcą wykorzystywać gospodarze. Sobiech już podbiegał teraz do Mikiego van der Harta, ale ten piłkę od razu daleko wybija do przodu. Zatem no, zapominajmy o tych błędach. Nie, oczywiście możemy zapomnieć, oczywiście nie mogą zapomnieć trenerzy. To wszystko muszą przeanalizować, bo naprawdę łatwość, z jaką sobie w wielu sytuacjach hasali po polu piłkarzy, polu karnym Lecha Poznań, piłkarzy gdańskiej Lechii, no to było niepokojące. No i przede wszystkim 2 gole, to jest to, co musieli gospodarze wykorzystać no, przy tym kryciu, które zaprezentowali piłkarze poznańskiego Lecha w pierwszej części spotkania. Musi to zdecydowanie lepiej funkcjonować. Jedna zmiana w drużynie Lecha od początku drugiej połowy, ale jeszcze strzał Peszki sprzed pola karnego, lewa noga mocno, ale obok bramki Mikiego van der Harta. W Lechu oprócz van der Harta Robert Gubny, Tomasz Rogny, George Sznomarkowicz, Włodymir Kostewicz, Karlo Mucha, Pedro Tiba, Darko Jeftić, João Amaral, Krystian Gytkier. Od początku drugiej części spotkania na placu gry Kamil Jóźwiak, który zmienił Tymoteusza Puchacza. W Lechii bez zmian, w bramce Duszan Kuciak, dalej Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenowicz, Daniel Łukasik, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Sławomir Peszko, Artur Sobiech i Żarko Udowiczyć. W takim składzie drużyna prowadzona przez trenera Piotra Stokowca. Teraz akcja lewą stroną Lecha. Wołodymyr Kostewicz na wysokości pola karnego ma przed sobą Karola Filę. Podanie do Amarala. Dobry mecz Amarala w pierwszej części spotkania. Na pewno ta asysta po ładnej akcji do grania. No i tam teraz między obrońcami, między Nalepą i Augustynem pojawił się Krystian Gytkier, ale zabrakło teraz centymetrów, by ta piłka dotarła. Jednak to kontrolowali środkowi obrońcy w zeszłym sezonie. Nalepa, Augustyn to był wzór defensywy w polskiej ekstraklasie, jak oni przede wszystkim w sezonie zasadniczym się spisywali. Długo Lechia Gdańsk była na prowadzeniu, długo Lechia Gdańsk była głównym kandydatem do zdobycia Mistrzostwa Polski, ale gdzieś to się w pewnym momencie rozmyło, gdzieś przegrane, niewygrane ważne spotkania, ale jeszcze kilka kolejek przed końcem w rundzie finałowej te szanse były, ale wtedy już rywali za gardło chwycił Piast Gliwice, już ich nie chciał puścić, no i to Piast Gliwice oczywiście został po raz pierwszy w historii mistrzem Polski, a nie po raz pierwszy Gdańska Lechia. Rozczarowanie było, pamiętam, byłem tu na wiosennym meczu w rundzie rewanżowej, gdy 1-0 wygrała Lechia z Lechem w ogóle w sezonie zasadniczym. 2 zwycięstwa w zeszłym sezonie Lechii z Lechem, 1-0 w Poznaniu jesienią i właśnie tutaj wiosną w meczu z Lechem Poznań. Też tak cały czas mówiono o tym Mistrzostwie Polski, że jest nadzieja, że tutaj liczą na to, że wreszcie to się uda. No ja mówię, no oczywiście, tylko nie można przegrać, no, wszyscy z Legią. Ja mówię, niekoniecznie, Lechia przede wszystkim, nie mająca doświadczenia w walce o najwyższe cele, nie może przegrać sama ze sobą. A teraz rajd Jóźwiaka zatrzymany przez Łukasika. Jednak tutaj pominięciu Augustyna ciut za mocno piłkę sobie dziubnął Kamil Jóźwiak, który wszedł w drugiej części spotkania i Łukasik to zagranie przerwał. No ale Lech Poznań teraz atakuje już ten zeszły sezon. Zostawmy jeszcze, podsumowując wyniki, w rundzie finałowej Lech wreszcie z Lechią wygrał, bo ją gości u siebie, wygrał 2-1. A teraz poznaniacy, no widać, że chcą grać wysoko, że no nie można dopuszczać Lechi w okolice pola karnego, żeby nie można dawać okazji do popełniania przez poznaniaków błędów, ale Udovičić z lewej strony wbiega na pole karne i znowu po ziemi strzał z bliska Peszki, rzuca się Van der Kart. Dobrze zagrana piłka do Peszki, znalazł miejsce Peszko na polu karnym do uderzenia, ale niezbyt mocnego, tak przeciąć chciał lot piłki Sławomir Peszko, łapie to Miki Van der Kart. No ale żywa druga część spotkania, bo trzeba przyznać, że pierwsza w jakimś szybkim tempie prowadzona nie była. Tutaj ubiegł Czdomarkowicza Sławomir Peszko, ale teraz już poznaniacy, już chce wprowadzić ożywienie Kamil Jóźwiak, już tam hasa na prawym skrzydle, dogrywa na pole karne, pilnowany tam był przez obrońcę, no udało mu się piłkę zagrać na pole karne, ale już tak na siłę, bo już tam widział pilnujący go Filip Mladenowicz, że nic z tego zagrania Jóźwiaka nie będzie, że na tyle tam dobiegł do końcowej linii boiska, na tyle zblokowany, że nawet jak kopnie w kierunku pola karnego, to jest Duszan Kuciak na polu karnym i powinien sobie z tym rzutkowaniem poradzić. Tak też się stało. 7 minuta gry po przerwie. 2-1. Lechia prowadzi z Lechem. No na pewno te pierwsze minuty prowadzone w szybszym tempie. Teraz Peszko doczekał się żółtej kartki. Było przewinienie. Jeszcze tam jakaś dyskusja z arbitrem. No Peszko nie zostawia takich spraw oczywiście bez komentarza. No nie powinien, ale to już jest jego sprawa, bardzo dobrze to wie. Tymczasem od rzutu wolnego rozpocznie Lech Poznań. No Karlo Muchar, no to czasami brzmi jak żart, to chociaż teraz był Czdomarkowicz, ale w jednej sytuacji Karlo Muchar gdzieś ucierpiał w starciu ze Sławomirem Peszko. Peszko taki niewysoki, no ale wiemy jak zadziorny zawodnik. Muchar sprawiający wrażenie takiego no postawnego zawodnika, taki przede wszystkim jest, że to on oczywiście jest zawodnikiem, którego powinni się przeciwnicy bać, no ale w starciu Muchar kontra Peszko czasami efekt jest odwrotny, no ale teraz to było spięcie z George Czdomarkowiczem, też postawnym serbskim akurat obrońcą. No i poznaniacy szybko przecięli piłkę, właśnie dobrze, teraz Krystian Gytkiel przed polem karnym, wymiana z Jeftićem, jednak przeciął to wszystko Łukasik, ale dobrze interweniuje bardzo, bardzo wysoko, bo na połowie przeciwnika Robert Gumny, jednak faul Darko Jefticza, będzie więc rzut wolny. Mladenowicz rozpocznie od rzutu wolnego, ale tutaj faktycznie widać jak Lechici chcą interweniować szybko, nawet ci boczni obrońcy, jak szybko mają za zadanie teraz, jak wysoko przede wszystkim odbierać piłki. Będzie znowu rzut wolny, tym razem Peszko zderzył się, czy to nie z Mucharem, czy znowu z Czdomarkowiczem. Chyba z Czdomarkowiczem, ze środkowym obrońcą. Taka górna piłka znowu leciała przed pole karne. Już sędzia odgonił tam Sławomira Peszkę. No tak, bo zagrał piłkę Czdomarkowicz głową, a później Peszko no wpadł na niego jeszcze. To można oczywiście potraktować, przepraszam, z Wołodymyrem Kostewiczem. No i leży Wołodymyr Kostewicz na murawie. Wygrał ten pojedynek, szybciej doszedł do piłki, ale Peszko jeszcze rozpędzony wpadł w tego naszego Wowę. No i się zderzył. Nie było takiego pewnie złośliwego ruchu, ale było to oczywiście przewinienie. No i na dobrą sprawę, potem gdy zagrał piłkę obrońca Lecha, troszeczkę czasu minęło, no teraz podszedł do Kostewicza, go przeprosił, bo też przypominam, że było starcie właśnie podobne, walka o górną piłkę w pierwszej części spotkania. Absolutnie wtedy Peszko no nie przeprosił, zostawił na ziemi leżącego Kostewicza, pobiegł dalej i nie podszedł do niego, żeby go tam przeprosić i tak po piłkarsku pomóc mu chociaż wstać z murawy. Teraz był świadomy Sławomir Peszko, że to się ocierało o kartkę, no bo już piłka była przez Kostewicza głową zagrana, już była posłana do przodu, a dopiero wtedy było to zderzenie. To można oczywiście interweniować, tutaj bym oczywiście powtórek więcej chciał zobaczyć, żeby to ostatecznie rozstrzygnąć, no ale w momencie, gdy piłka już została zagrana i wtedy następuje spięcie między zawodnikami, no to właściwie można też otrzeć o zagranie złośliwe. No tu Peszko był rozpędzony, więc mówię, bez takich analitycznych powtórek trudno rozstrzygnąć, ale gdyby tu o kartkę się pokusił arbiter spotkania, pasz Tomasz Kwiatkowski, też Peszko nie powinien mieć pretensji. No gra już z żółtą kartką, więc już powinien wiedzieć, co tutaj za bagaż w tym plecaku meczowym ma. Dalekie podanie do Jóźwiaka, zdążył teraz naprawdę do dalekiej piłki, ale teraz nabił przeciwnika. Mladenowicz nabił od razu Jóźwiaka, wychodzi piłka, będzie więc piłka dla drużyny z Gdańska. Pierwsza zmiana w drużynie z Gdańska. Nie czekał długo trener Piotr Stokowiec. 9 minut dał pograć w drugiej części spotkania. No kogo ściąga z boiska? To jest chyba jasne, patrząc na to, co się dzieje, jak reaguje i co robi. A swoje zrobił, bo strzelił bramkę w tym spotkaniu. Sławomir Peszko opuszcza plac gry. No widzi, co się na murawie dzieje Piotr Stokowiec. Pewnie sobie też gdzieś tam szybko, znając tego Peszkę lepiej, przeanalizował w głowie to wszystko, o czym ja teraz mówię, jeśli chodzi o zachowanie pomocnika drużyny z Gdańska. Wchodzi Łukasz Haraszlin na plac gry. No, trzymanie dłużej faktycznie Sławomira Peszki na boisko to by była bomba tykająca, nawet nie z opóźnionym zapalnikiem, to w każdej chwili mogłoby tutaj naprawdę eksplodować. Zatem już swoje Peszko zrobił w ataku. Przede wszystkim także w takiej walce wręcz, jeśli chodzi o to spotkanie, i już w dzisiejszym meczu go nie zobaczymy. Jest Haraszlin, czyli ofensywna zmiana w gdańskiej drużynie, czyli nie broni oczywiście absolutnie tego wyniku trener Piotr Stokowiec, 2-1, a teraz pośliznął się Maciej Gajos, ale opanował piłkę, zagrał więc troszeczkę w wymuszony sposób do tyłu, do Błażeja Augustyna, ten do przodu, ale na środkowej linii walka, wybita piłka przez Poznaniaków na AU, 56. minuta meczu, 2-1, Lechia prowadzi z Lechem, wynik taki jak do przerwy, żywo ciekawie w drugiej części spotkania. No, Mladenowicz chyba był przez Gietkiera teraz sfaulowany. Tak jest, jest blisko. Gietkier też pokazuje, że przesadził tam Mladenowicz troszeczkę, bo przewrócił się tutaj w tym spięciu. No ale to będzie rzut wolny dla Lechi z jej połowy boiska. No nie do przodu, do tyłu grają teraz gdańszczanie w takich sytuacjach, czyli wiadomo, no nie ma może bronienia takiego ewidentnego wyniku, ale szanowanie piłki na pewno jest, żeby te akcje jakoś za szybko nie były przeprowadzane, żeby jak najmniej czasu zostawić przede wszystkim Lechowi, no ale też czasami zagrać jednak do przodu, jak teraz do Sobiecha, musi Rogne do Vanderharta, no to Vanderhart niech pokaże, że potrafi wybić się od razu w punkt na środkową linię. Tak, tam walka o piłkę przez Poznaniaków przegrana, ale gdy ta wraca na pole karne, są tu sami Poznaniacy i mogą sobie atak pozycyjny rozgrywać do Pedro Tiby. Trochę ten Tiba dzisiaj jest schowany, na pewno z Portugalczyków lepszy mecz Amarala, szczególnie ta akcja bramkowa, gdy zatańczył z piłką na bocznej i końcowej linii pola karnego, aż w końcu dograł ją na głowę do Krystiana Gytkiera. Teraz Gytkier tyłem do bramki, Łukasik obok niego, przepychają się, wygrał tą walkę Łukasik do Gajosa, Gajos na prawo, no i teraz ucieka Udowiczycz prawym skrzydłem, będzie dogranie na pole karne, było tam dośrodkowanie z prawej strony Łukasza Haraszlina, tego, który pojawił się za Peszkę, pełnego sił zawodnika na pole karne. Udowiczycz do piłki nie doszedł, wybita na aut przez Poznaniaków, ale to będzie aut na wysokości pola karnego. Te ostatnie mecze Lecha w Gdańsku niezbyt udane w tym roku, tutaj przypomnę, w rundzie wiosennej w kwietniu porażka z Lechią 0-1, Sobiech wtedy szybko strzelił bramkę w 10 minucie, działo się później w tym spotkaniu, ale też tak jak wspominałem w zeszłym sezonie, obrona Lechi, szczególnie środek na Lepa Augusty, na to wzmocnione z prawej strony młodzieżowym reprezentantem Polski Filą, z lewej strony no chyba najlepszym lewym obrońcą w zeszłym sezonie w polskiej ekstraklasie Filipem Mladenowiczem, to sprawiało, że Lechia po prostu bramek nie traciła, jeszcze musi być poza boiskiem opatrzony Wołodymyr Kostewicz drugi raz i teraz już pokazują, że jest zmiana, że chyba nie będzie mógł dograć tego spotkania Wołodymyr Kostewicz. Poturbowany raz, drugi, poprawione to. Tam podeszli masażyści. Może tam też jest sytuacja taka, że no właściwie on się przewrócił bez piłki, a wiemy, że on dostał w głowę, on zderzył się ze Sławomirem Peszką. Może coś też tam, no trudno mi powiedzieć, z nogą się stało w jakimś innym starciu, ale wygląda na to, że lewy obrońca kolejorza Wołodymyr Kostewicz nie będzie kontynuował gry. Leży teraz na murawie za końcową linią boiska, jest tam doktor Cybulski, jest masażysta, fizjoterapeuta. Już taką mówię, sygnalizację o zmianie chyba dostrzegłem, to jest po drugiej stronie boiska, tu siedzę wysoko, wydaje mi się, że ktoś ten kołowrotek tam pokazał, czy to doktor, czy masażysta. No teraz truchta, może jednak ta zmiana nie będzie potrzebna, ale odwoływani są zawodnicy z rozgrzewki drużyny kolejorza. Kto tam na ławce rezerwowych jest? No jest Maciej Makuszewski, skrzydłowy, Skrzypczak, pomocnik, Moder, pomocnik, Tomasz Dejewski, do środka Dejewski może wtedy, a jakieś przesunięcie któregoś z lewych obrońców, ze środkowych obrońców na lewą stronę, tak to może wyglądać. No zobaczymy, no Wołodymyr Kostewicz wraca na plac gry, ale jednak zmiana jest szykowana. No jestem ciekaw, czy tylko wraca dlatego, żeby tam zapełnić lukę z lewej strony, a ta zmiana będzie przeprowadzona za chwilę, czy coś innego, no czekamy. No jest Kostewicz, trzyma się właściwie, no jest bezużyteczny w tej chwili, położył się na murawie, leży, gra kontynuowana, Lech w międzyczasie wywalczył z boczku pola karnego rzut wolny. Ja tak się skupiłem na Kostewiczu, po co właściwie wrócił na plac gry, jak jest niezdolny do gry. Podbiega do niego Amaral, no i teraz No właśnie, może sam nie będzie mógł wstać. Po co tam się położył na tej murawie? Przecież na czas nie można grać. Podchodzi tam też sędzia główny Tomasz Kwiatkowski. No jak najszybciej trzeba tego Kostewicza z boiska zdjąć. Już nawet jak nie ma jeszcze zmiany przygotowanej, to zawodnik taki czasami może więcej szkody zrobić niż wtedy, gdy jest ta dziura na boisku, ktoś by się tam cofnął. Przecież można by pograć przez jakiś czas w dziesiątkę. Nosze potrzebne, nie będzie mógł zejść o własnych siłach, a przygotowany do wejścia na plac gry Tomasz Dejewski. Jedyny obrońca, jakiego w tej chwili ma na ławce rezerwowych wobec kontuzji, jakiegoś lekkiego urazu Lubomira Szatki, Tomasz Dejewski, środkowy obrońca w zeszłym sezonie w Poznańskiej Warcie, utrzymał się w pierwszej lidze wcześniej, awansował z drugiej do pierwszej ligi, a był też w Lechu Poznań, nie znalazło się dla niego miejsce, był Grudziądz, potem była Poznańska Warta, no i w końcu z Poznańskiej Warty powrót na bułgarską. Na noszach zdjęty oczywiście tam, no jednak nie, ale sprowadzony przez lekarza i fizjoterapeutę Wołodymyr Kostewicz bez noszy, oczywiście do bocznej linii boiska najbliższej, w której się teraz znajduje, nie musi zbiegać do środka przy zmianie i już w jego miejsce na placu gry zameldował się grający z trzynastką Tomasz Dejewski. Zaraz powiem, jak ta obrona się ustawiła. Dejewski teraz biegnie w kierunku pola karnego, grał w paru sparingach, szczególnie na początku okresu przygotowawczego i zobaczmy ten rzut wolny. Darko Jeftić prawie na wysokości pola karnego, blisko bocznej prawej linii boiska, to będzie dochodząca piłka do bramki, no kąt 45 stopni, nawet nie, troszeczkę mniejszy, bardziej ostry ten kąt, ale patrzy w kierunku bramki, jednoosobowy mur piłkarzy z Gdańska, dograna piłka na pole karne, ktoś do niej dojdzie, piąskuje Duszan Kuciak, nie doszedł z Poznaniaków, ale jeszcze będzie poprawiał, jeszcze na pole karne Tiba, jeszcze Jeftić, obok Jefticza piłka kozłuje, wychodzi poza plac gry. 62. minuta spotkania Lechia z Lechem, cały czas prowadzi 2-1. No teraz na pewno te wydarzenia z Wołodymyrem Kostewiczem, to opatrywanie go, teraz ten fakt, że on wrócił na boisko, położył się na murawie, gdy przebiegł kilka kroków, no to przedłuży to spotkanie, to na pewno, ale też troszeczkę zachwiało rytmem tego meczu i dlatego ten żywy początek w pierwszym kwadransie, może nie całym kwadransie, no troszeczkę został zahamowany, ale miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany. Trochę świeżości w Lechii już po tej jednej akcji było widać, chce dodać Łukasz Haraszlin, który zmienił Sławomira Peszkę. No Kamil Jóźwiak pokazywał się w ofensywnych akcjach też tutaj od początku drugiej części spotkania, gdy zmienił Tymoteusza Puchacza. Tyle tam Puchacz nie pokazał w pierwszej połowie na pewno. Pedro Tiba na środku widzi, że jest Gajos koło niego, zatem do tyłu zagrywa bezpiecznie, żeby tam nie bawić się obok Gajosa w przebijanki do przodu. George Czernomarkowicz na lewej obronie, na środku takim półlewym jest Tomasz Dejewski, na takim półprawym środkowym obrońcą jest Tomasz Rogne, a na prawej obronie oczywiście Robert Gumny. Tak wygląda defensywa kolejorza po tym, jak musiał zejść z boiska Wołodymyr Kostewicz. Amaral, przerzut ładny do Kamila Jóźwiaka, ale pokazuje się za plecami Jóźwiaka Robert Gumny, do niego piłka powinna być podana, chciał siatkę założyć teraz Kamil Jóźwiak, to się nie udało, ale walczy, chce odzyskać teraz piłkę, odzyskał czy nie, bo Filip Mladenowicz go tu gonił, tak jest, pokazywał Mladenowicz, że już Jóźwiak z piłką wyszedł poza plac gry, ale nie wyszedł. Patrzę jeszcze na Kostewicza, mimo że już nie gra, schodzi o własnych siłach w towarzystwie lekarza, no i będziemy pewnie po niedzieli wiedzieli, co też się stało Wołodymyrowi Kostewiczowi. Dzisiaj to jakieś mogą być pierwsze diagnozy, co tam sprawiło, że nie może kontynuować gry. Poznaniacy w ataku pozycyjnym, na małej przestrzeni chcieli teraz wymienić się piłką, ale gdy dotarła piłka do Muchara, gdy on zagrał do przodu, no to jednak zagrał niedokładnie, to nie była taka przebijanka, żeby ta piłka też ruszyła do przodu, a mógł za nią ruszyć Darko Jeftić, tylko wyszła piłka poza plac gry i na wysokości własnego pola karnego od autu rozpoczyna zespół z Gdańska. Poznaniacy od razu stawieni, tak żeby Lechia z własnej połowy po tym aucie nie wyszła. 65. minuta meczu, 2-1 Lechia prowadzi z Lechem. Tak jest, Robert Gumny głową blisko do Muchara, otoczony przez dwóch rywali, w tym Macieja Gajosa, nabity Robert Gumny. Tutaj właśnie znowu skupisko piłkarzy jednej, drugiej drużyny. Nikt z tego pressingu nie wyszedł. Znowu Lechia z autu, znowu Lech atakuje. No i Darko Jeftić walcząc o piłkę Filipa Mladenowicza sfaulował. Będzie więc rzut wolny. Idzie teraz arbiter do Darko Jefticza. No kartki pewnie nie pokaże, ale upomni Darko Jefticza, żeby go troszeczkę uspokoić. I rzut wolny Lechia będzie wykonywała, nie spiesząc się, 10 metrów przed własnym polem karnym, bliżej środkowej linii. No ale właśnie, nie spiesząc się, przesuwając jednak piłkarzy do przodu, bo zostało powierzone wykonanie tego rzutu wolnego bramkarzowi Duszanowi Kuciakowi, a to przecież dobre 10 metrów przed polem karnym, czyli już widać, jak chce zyskać przewagę w polu zespół z Gdańska, nawet przy takim prostym, wydawało się, stałym fragmencie gry. 21 minuta po przerwie, Lech w Gdańsku przegrywa z Lechią 1-2, na własnej połowie jest Błażej Augustyn, atakowany przez Darko Jefticza, podaje na lewą stronę do Mladenowicza, ten wciąż na własnej połowie, teraz przekroczył środkową linię boiska z pomocą Udovicicza, Jarosława Kubickiego, który do tej akcji się włączył, Udovicic znowu na środek, Udovicic, nikt tam nie kryje znowu, ale szczęście, że Gajos nie trafił w piłkę, jeszcze się przewrócił, jak w Lechu Poznań teraz zagrał Maciej Gajos, no i poznaniacy mogą z tego wyprowadzić akcję na prawo, podanie do Darko Jefticza, Jefticz obok siebie ma Jóźwiak, ale też na pole karne za mocno do Darko Jefticz zagrał do Krystiana Gytkiera, ale jeszcze doklejony był do Gytkiera Michał Nalepa. Nie zostawiają mu tam przestrzeni. Niech tak się chociaż jeszcze raz znajdzie, jak to było w pierwszej połowie. Znowu ciężko tu Lechowi idzie. Już przytaczałem statystykę wyjazdową Lecha Poznań, że ona jest niezła, bym powiedział bardzo dobra w porównaniu z wynikami u siebie, ale dzisiejsze spotkanie w pierwszej połowie zadało kłam tej statystyce, bo Lechia też słabiej gra u siebie w tym sezonie niż na wyjazdach, a jednak tutaj sobie w pierwszej połowie radziła lepiej. Ten gol kontaktowy daje nadzieję na drugą połowę. Muchar strzela z dystansu, rzut rożny, wybije piłkę tutaj na Lepa, jeszcze Kuciak łapie na raty, może oczywiście łapać, żeby przed rzutem rożnym uratować swój zespół, to się udaje i Duszan Kuciak ma piłkę w rękach, ale szybko musi ją wprowadzić do gry, żeby nie było gry na czas, podrzuca sobie piłkę, nie ma wyrzutu, jest daleki wykop na połowę przeciwnika, tam jednak Lechici wbijają z powrotem piłkę na połowę Lechi, na połowie Lechi jest Maciej Gajos, poza plac gry od autu poznaniacy, wycofanie na własną połowę, bo Gajos wybił piłkę na aut, Tomasz Rogne dostał piłkę na Dejewskiego, ten oddaje Tomaszowi Dejewskiemu, debiut w pierwszym zespole Lecha Poznań, tego wysokiego środkowego obrońcy, po tym jak wrócił do klubu z ulicy Bułgarskiej, raczej było to z myślą o wzmocnieniu rezerw, ale Tomasz Dejewski trenuje z pierwszym zespołem i tylko na mecze jeździ rezerw, patrząc na to, jakich środkowych obrońców ma Lech Poznań, teoretycznie przynajmniej na papierze, ale dziś przypomnę, Lubomir Szatka, kontuzja, no i właściwie musiał Tomasz Dejewski przyjechać tutaj, nie pojechał do Torunia, dzisiaj o 15 w Toruniu rezerwy Lecha Poznań grały z Elaną i sobie tam bardzo dobrze poradziły, bo to spotkanie rezerwy Lecha Poznań w Toruniu z mocną Elaną, z aspiracjami, wygrały 4-2. To musiało być emocjonujące spotkanie. Kto się nie zmieścił, mógł pojechać, ale tutaj nawet protokołu nie zapełnił trener Dariusz Żuraw. No, ten uraz Szatki na pewno też sprawił, że wygląda tak, a nie inaczej. No i to, że też na rezerwy tam trzeba było kogoś wysłać, żeby pograł. Tymczasem akcja poznaniaków. No, Pedro Tiba, on akurat daleko jest ewentualnie od gry w rezerwach na pewno. I João Amaral, dzisiaj dobra asysta, jest na wysokości pola karnego, choć jeszcze troszeczkę nie, tam mu brakowało. Oddaje do Tiby. Tiby zagranie się nie udaje, odbija się piłka od Kubickiego, ale ląduje pod nogami Muchara. Muchar na pole karne zagrywa piłkę. Na polu karnym jednak poznaniaków nie ma. Stworzyli tam przewagę piłkarze gospodarzy. Jest już piłka na połowie poznańskiej. Kubicki podchodzi do Tomasa Rogne, więc ten zagrywa do Vanderharta. Vanderhart do Tomasza Dejewskiego. Ze spokojem Tomasz Dejewski zrobił 5 kroków z piłką. Blisko był Pedro Tiba, ale pokazał, że będzie zagrywał na prawą stronę, bo Rogne ma więcej miejsca, a tam blisko już któryś z lechistów, czyli Sobiech, podchodził. No to do środka, do Muchara. Muchar teraz jak rozgrywający, nie wyszło mu podanie do Darko Jefticza. No właśnie to jest ten niuans. Jak rozgrywający, ale prawie, a to prawie różnicę teraz zrobiło. No ale może Robert Gumny, pokazuje się Jefticz, pokazuje się Jóźwiak, złe podanie do Jóźwiaka Roberta Gumnego, ale odzyskana piłka, nie, jednak przewrócony Udovicicz, Tomasz Rogne teraz w niebo spojrzał i na sędziego, no nie faulowałem tego zawodnika, no niestety faulował i to też z trybun było widać, że czyste zagranie Poznaniaka to nie było. No to cofają się obrońcy Lecha Poznań, przypomnę, po zmianie Kostewicz zszedł, wszedł Dejewski, od prawej wygląda to tak, że Gumny, potem Rogne, potem Dejewski, z lewej strony mamy George Trzonomarkowicza, który tam ze środka musiał się przesunąć, gdy Kostewicz musiał z powodu kontuzji zejść z boiska. 25 minuta gry po przerwie, 70 całego meczu, 2-1, Lechia prowadzi z Lechem. No szybkie tempo było na początku drugiej części spotkania, szybsze niż pierwszej, ale później te przerwy zachwiały troszeczkę tempem tego spotkania i teraz też nie jest ten mecz prowadzony w jakimś szybkim tempie. Może nie jest to slow motion, może nie jest to zwolnione tempo, ale na pewno takiego szybkiego ligowego tempa w dzisiejszym spotkaniu brakuje. No jeśli chodzi o Lecha, na pewno jest ten wynik niekorzystny. Gol Gytkiera w dobrym momencie, ale w sumie na drugą połowę tak bardzo się to jeszcze nie przełożyło, bo za ciosem po wznowieniu gry piłkarze poznańskiego Lecha nie poszli, jak widać. Niekoniecznie musiało to Lechie wybić z rytmu. Dojewski na lewą stronę do Cznomarkowicza, ten do środka do Pedro Tiby. Tiba jeszcze jest na własnej połowie, podobnie jak Muchar. Przerzut na prawą stronę do Tomasa Rogne. Z pominięciem Muchara zagrał teraz Pedro Tiba. Z prawej strony już nastawiony ofensywnie Robert Gumny, ale nie było takiego czystego kierunku, żeby Rogne mógł podawać ze środka na prawą stronę do Gumnego. Teraz Gumny się pokazał, ale ma za plecami Judowicicza, więc będzie musiał piłkę oddać Tomasowi Rogne. Rogne tym łososiowym butem podaje do Vanderkarta, a ten na lewą stronę do Dejewskiego. Dejewski buty ma czerwone. W środku jest też Muchar, ten w butach niebieskich, a na niebiesko ubrany jest Vanderkart, ale buty ma to za to dla odmiany czarne. Cały czas Lech przy piłce. Czarne mają koszulki. Dziś piłkarze Lecha na wyjazdach przynosiły szczęście poznaniakom te koszulki. Potrafili w nich grać, ale koszulki nie grają. Dzisiejsze spotkanie jak na razie pokazuje, że takie zabobony to i tak można schować do kieszeni. Choć poczekajmy, bo jeszcze 19 minut tego meczu plus doliczony czas przed nami. Tomas Rogne na własnej połowie ma przed sobą Jarosława Kubickiego. No to na lewą stronę nie walczy z nim jeden na jeden. Do Dojewskiego, Dojewski, do Gytkiera i to było dobre podanie do Gytkiera. Już się Gytkier z piłką obracał w kierunku bramki, ale Nalepa, który częściej tam dokleja się do Gytkiera, po prostu go sfaulował i nie pozwolił mu się z piłką odwrócić. A takie prostopadłe podanie do przodu, takie wprowadzenie piłki do gry przez środkowego obrońcę Tomasza Dejewskiego, 20 metrów podania do przodu, przecięta jedna linia piłkarzy z Gdańska, no całkiem to wprowadzenie piłki do gry Tomasza Dejewskiego. No to rzut wolny do bramki 15 metrów, Darko Jeftić, lewa noga na pole karne czy w kierunku bramki, jeszcze będzie zamieszanie na polu karnym. Dejewski, ale poza światłem bramki, do Tiby, Tiba, kąt ostry, strzela, no nie mógł to przecież dogrywać jeszcze do Gytkiera, ale Gytkier powalczy o piłkę, tam no odbił, no takie zamieszanie się zrobiło, ale bez takiego zawzięcia teraz na polu karnym. No tak trzeba było ostrzej gdzieś na tę piłkę ruszyć, wyłuskać ją w tym zamieszaniu. Tego troszeczkę mi w tej sytuacji zabrakło, bo ona tam po polu karnym ta piłka pohasała. Makowski wejdzie w drużynie gdańskiej. No wydaje mi się, że zmieni Gajosa. Tak jest. Maciej Gajos schodzi. No jakoś dzisiaj nie dał się szczególnie zapamiętać w tym spotkaniu przeciwko swojej drużynie. W sumie spodziewałem się, że raczej młodzieżowiec Makowski to raczej będzie w wyjściowym składzie drużyny gdańskiej. Stało się jednak inaczej. No i teraz, gdy do zakończenia spotkania zostało około 17-18 minut plus czas doliczony, no to właśnie zdecydował się wprowadzić Tomasza Makowskiego. Wymiana uwagi z Kubickim i teraz zobaczymy, czy właśnie Kubicki podejdzie do przodu. Tak jak już to troszeczkę właściwie było, Makowski się trochę cofnie. Oni tam mają też Sobiecha przed sobą. Także no tutaj to ustawienie w środku pola troszeczkę może zostać w gdańskiej drużynie skorygowane. 74 minuta, 2-1 dla Lechi. Atakuje Lech, atakuje Jóźwiak do Jefticza, Jeftić przed polem karnym na wprost bramki do Gytkiera. Gytkier do piłki nie doszedł, ale wybita piłka przez Lechię bardzo szybko pada łupem poznaniaków. Wejdzie Paweł Tomczyk. Ciekawe wzmocnienie ataku. Nie wykluczał trener Dariusz Żuraw, że jak będzie potrzeba, to i obaj zagrają obok siebie. Jeftić też pewnie, ale Krystian Gytkier i Paweł Tomczyk, że takie ultraofensywne ustawienie też będzie trzeba, gdy będzie tego wymagała sytuacja, zastosować, czy też zdejmie Krystiana Gytkiera. Nie ściągałbym. No ale kogo tutaj zdjąć w takim razie z przodu? Amarala tam na skrzydle biegającego z lewej strony. No on trochę się napracował, faktycznie. Może żał Amarala, może Darko Jefticza. O, to jest mimo wszystko zmiana ciekawa w środku boiska. Zobaczymy, komu też opaskę kapitańską założy. Już tam wziął ją Paweł Tomczyk, ale on tylko będzie pośrednikiem, takim kurierem. Już się tam z Darko Jefticzem wyściskał, już wpuścił go na plac gry, a opaskę zakłada Tomasz Rogny. Tak, to jest drugi kapitan w drużynie poznańskiego Lecha. A zatem trzy zmiany w Lechu Poznań wykonane. Jedna z MOS-u, Tomasz Dejewski wszedł za Wołodymyra Kostewicza. Kamil Jóźwiak od początku drugiej części spotkania za Tymoteusza Puchacza i w 75. minucie wchodzi za Darko Jefticza Paweł Tomczyk. Dostaje szansę Paweł Tomczyk, dostaje kwadrans. No i teraz to, o czym mówiłem na samym początku. Mówiłem, że go zobaczymy, jak będzie potrzeba, nie wcześniej niż po godzinie, może w okolicach 70. minuty. Mamy minutę 75. Tomczyk dostaje szansę, jest razem z Gytierem, już tam pokazuje, żeby zagrać piłkę. Tak jest, a troszeczkę Jóźwiak się spóźnił, zanim spojrzał do przodu, to Paweł Tomczyk już był pokryty, a teraz dostał piłkę. Amaral dobrze podał do Amarala, sam biegnie na pole karne, kryty. Jeszcze będzie taka daleka piłka do Jóźwiaka. Jóźwiak już właściwie na pograniczu boiska i strefy poza boiskiem, czyli na środkowej linii. Piłkę jeszcze chciał zgrywać, ale nie dość, że nie zgrał, to i tak już był poza placem z gry. No to niech tutaj znowu ratuje punkty Paweł Tomczyk. To, co może zaproponować, niech zaproponuje, sam wie, dwie asysty w ostatnich meczach reprezentacji młodzieżowej, trochę gdzieś tam czasem w przypadku było, ale na pewno wygrane mecze, no na Łotwie 1-0 spotkanie wygrane przez Podrygą, dokładnie przez reprezentację Polski, no to na pewno cenny wynik, już wyższe zwycięstwo z Estonią w Białymstoku, ale też tam udział w drugiej części spotkania miał w zwycięstwie Paweł Tomczyk. 76. minuta meczu, 2-1 dla Lechii. Lechia teraz w ataku, rzadsze zdecydowanie te ataki Lechii, dlatego obrona Lecha pewnie też mniej popełnia błędów, no i przede wszystkim cała drużyna Lecha broni zdecydowanie wyżej niż w pierwszej części spotkania i takich trików tutaj i sztuczek w wykonaniu defensorów Lecha w pierwszej części spotkania na własnym polu karnym póki co nie mamy, ale odpukuję głośno tutaj w ten pulpit, na który mam rozstawiony cały sprzęt, żeby tam się po prostu nic nie stało. I tak trochę trzymam kciuki za Tomasza Dejewskiego. Zawsze to jednak fajnie, gdy jakiś swój chłopak, nakupowanych tu oczywiście piłkarzy za grube pieniądze, czy też płacone są pewnie grube pieniądze zawodnikom sprowadzonym z zagranicy. No to, a tu mamy no, kogoś, kto tutaj w Poznaniu trochę pograł i w rezerwach Lecha Poznań swego czasu, no i ostatnie sezony w poznańskiej Warcie, tam z Bartoszem Kilibą. To naprawdę była bardzo dobra drugoligowa defensywa. Szkoda, że kontuzje sprawiły, że w pierwszej lidze już razem nie mogli ze sobą pograć. Rzut wolny dla Lechi na pole karne. No to są te sytuacje, co trzeba uważać. Krył tam Cnomarkowicz i nie pozwolił dojść do czystej pozycji wbiegającemu na pole karne Karolowi Fili. Ten młodzieżowy reprezentant Polski uderzył głową wysoko nad poprzeczką, no ale tam już to krycie było pewnie troszeczkę lepsze, no na pewno niż w pierwszej części spotkania. Do takiej czystej sytuacji Fila nie doszedł, ale już jest kolejna akcja gdańskiej drużyny. Mówiłem, że atakuje Lechia rzadziej w drugiej części spotkania, ale w ostatnim kwadransie jakby się trochę zespół gospodarzy obudził i znowu Sobiech na polu karnym musi interweniować Van der Hart. No i tam było takie zderzenie gumnego z Tomasem Rognem, między nimi właśnie gdzieś był ten Sobiech, co jeszcze taki, no może nie oddał piłki, nie oddał strzału piłką, ale ta się od niego odbiła, no ale tutaj Van der Hart wszystko złapał. Teraz przewinienie, gdańszczan, będzie rzut wolny dla Lecha, 10 metrów przed własnym polem karnym, 78. minuta spotkania, prowadzenie 2-1 Lechii, będzie trzecia zmiana w gdańskiej drużynie. Żarko Udowiczyć opuszcza plac gry, a w jego miejsce Wolski, Rafał Wolski z numerem 27. Jest to trzecia zmiana w drużynie gdańskiej. Przypomnę, już w trakcie drugiej połowy zszedł Sławomir Peszko, w jego miejsce Łukasz Haraszlin. No i też Maciej Gajos zszedł w trakcie drugiej części spotkania, a w jego miejsce Tomasz Makowski. Szybko po przerwie ta zmiana Peszki była, no ale pamiętamy, opowiadałem, co też tutaj Peszko wyczyniał czasami, nie zawsze z piłką, i tutaj żółta kartka też na jego koncie, to nie pozwala go trzymać dłużej. A teraz Gumny na pole karne, trochę na siłę zagrał obok pilnującego go Mladenowicza, no i faktycznie piłka niedokładnie zagrana, przeciągnięta przez pole karne, wyszła poza boisko z drugiej strony i od autu bramkowego rozpocznie Duszan Kuciak. Oczywiście spieszyć się nie będzie słowacki bramkarz w czerwonym stroju, jednolitym czerwonym, buty białe, ustawił piłkę i teraz rozpocznie celebrowanie i wykonywanie stałego fragmentu gry. Przez moment tam reklama finału Ligi Europy, no bo też pamiętamy, że Lech dzisiaj gra na stadionie, na którym w tym roku odbędzie się finał Ligi Europy. Te rozgrywki rozpoczną się w nadchodzącym tygodniu, jeśli chodzi o fazę grupową, kwalifikacje przeprowadzone, losowanie przeprowadzone i To tylko teraz czekamy do maja, kto tutaj zagra po raz drugi finał Ligi Europy w Polsce, bo w 2015 roku odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sewilla okazała się lepsza od Dnipro z Dniepropetrowska, natomiast no, tutaj drugim polskim miastem, które organizację takiego spotkania ważnego dostało, będzie właśnie Gdańsk. No, Artur Sobiech teraz dosyć bezpartonowo został powalony na ziemię przez George'a Cznomarkowicza i to musiało zakończyć się żółtą kartką dla Cznomarkowicza. I to jest, wydaje mi się, druga żółta kartka, bo oczywiście Peszko dostał pierwsza żółta kartka w drużynie poznańskiego Lecha, bo Peszko dostał w gdańskiej drużynie żółtą kartkę. No to kontynuujemy grę, rzut wolny wykonany, to było wszystko w środkowej strefie boiska. Znowu Lech stara się wysoko odebrać piłkę przed polem karnym, chociaż teraz Lechia z prawej strony zbliża się i znowu Cznomarkowicz tam fauluje. Z lewej strony, on przypomnę, gra na lewej obronie, gdy został tam nieco z musu przesunięty po zdjęciu z boiska kontuzjowanego Wołodymyra Kostewicza i przy bocznej linii boiska, nie wiem czy to Haraslina tam nie sfaulował, 81. minuta meczu, będzie okazja na dogranie piłki na pole karne z bocznej linii boiska, jeszcze nie na wysokości pola karnego, ale do tego pola karnego daleko nie jest i do piłki zmierza Filip Mladenowicz. Sepp sobie ją tam ustawia, no to będzie dochodząca piłka do bramki, niespełna 10 minut do końca spotkania plus ten czas, który doliczy arbiter. Haraslin, który był sfaulowany, już wstał, a lewą nogą Mladenowicz, stojąca piłka, wstaje też publiczność takim dopingiem rytmicznym, wspomagając gracza drużyny gdańskiej. To czasami potrafi dodać wiatru w żagle, też tam kibicują, dopingują kibice kolejorza, ale się nie przebijają przez 14-tysięczną publiczność w Gdańsku. Już Haraslin piłkę zagrał, Gytkier głową przed pole karne, dobry kierunek, no to teraz wyjść z kontrą, Tomczyk, ale ma rywala na plecach, o, straci piłkę, no i teraz nierówna walka, bo jeszcze Mladenowicz się włączył, Nalepa i Mladenowicz, to była ta dwójka, która zatrzymała Tomczyka, ale wybita piłka na aut. Dokładna frekwencja dzisiaj według Kołobrodków to 14 008 widzów, 8 osób. Tyle publiczności dzisiaj jest na stadionie w Gdańsku. Poznaniacy w ataku pozycyjnym jeszcze na własnej połowie, 82. minuta meczu. Pedro Tiba między środkowymi obrońcami i teraz na prawą stronę przerzut do Roberta Gumnego, który jest na bocznej linii boiska. Ograł tam przeciwnika przed pole karne do Tomczyka. Tomczyk odegrał do Muchara. Muchar do Pedro Tiby. Tiba zaatakowany przez Makowskiego i ten odbiera piłkę do Sobiecha. Sam Makowski ucieka z akcją, a biegnie z piłką. Sobiech patrzy, ktoś tam musi się włączyć mu z pomocą Haraslin, ale ten już dobiegł do pola karnego. Jest przed polem karnym, będzie jeszcze próba uderzenia z dystansu, zamieszanie, przepycha się sobie tyłem do bramki, rozciągnięta piłka, brakuje tam zdecydowania z jednej, z drugiej drużyny i w końcu wślizgiem ratuje sytuację Tomasz Dejewski, znalazł się tam na posterunku, w końcu kogoś trzeba było, kto tę piłkę wybije, chociażby poza plac gry albo gdzieś daleko. Doping coraz głośniejszy gdańskich kibiców. Wiedzą, że prowadzą, że można świętować, ale to nie jest takie świętowanie, tylko jeszcze pobudzenie gdańskiego zespołu, żeby może strzelić jedną bramkę, żeby ten wynik był okazalszy, a Lech Poznań no, musi te kontry wyprowadzać. To 83. minuta spotkania. Rzut rożny, lewa strona patrząc w kierunku bramki. Będzie dochodząca piłka zagrana do bramki strzeżonej przez Van der Karta. Stoi tam Van der Karty, jest czterech piłkarzy Lechi na polu karnym, ale pięciu kolejnych rozstawionych wokół pola karnego. Na pole karne piłka, Rogne głową, ale nie przed pole karne, do Kubickiego, który jeszcze był na polu karnym. Ten podał poza pole karne do Wolskiego. Wolski przed chwilą ten rzut rożny wybijał. Teraz Wolski próbował strzelać z ostrego kąta, ale tak jakby ciucia w ogóle nie miał w nodze, bo ta piłka fatalnie zagrana teraz w kierunku bramki przez Wolskiego. Na szczęście dla poznaniaków, którzy szybko mogą budować swoją akcję i muszą to robić, bo czasu jest coraz mniej, bo to jest 6,5 minuty do końca. Trochę tutaj będzie mógł oczywiście arbiter doliczyć, ale jak to wykorzystać konstruktywnie? Wynik taki jak do przerwy, czyli 2-1 dla zespołu z Gdańska. Było już gorzej, bo 2-0. Ale strzelił Gytkier piłkę, strzelił Gytkier gola w ostatniej minucie, doliczonego czasu w pierwszej połowie nie było. Gytkier zamknął pierwszą część spotkania golem. teraz walczący Tomasz Rogdenow. Chyba tam był przewracany, gdy chciał zagrywać piłkę do przodu. Jest rzut wolny dla Lecha, bo gdyby nie było rzutu wolnego, no to byłby aut dla Lechi. A zatem rzut wolny przy bocznej linii boiska. Ustawia piłkę João Amaral. Nie ma już Darko Jefticza, ale to jest taka piłka, że prawonożny piłkarz może faktycznie śmiało gdzieś tam na 14 metr przez bramkę zagrać. Ustawieni piłkarze jednej, drugiej drużyny 5 metrów przed polem karnym. Na polu karnym jest tyl Duszan Kuciak. Amaral spojrzał i zagrywa. Czy tam zamknie ktoś? Nikt nie zamyka. Jeszcze będzie gonił Pedro Tiba. Dogonił piłkę przed boczną linią boiska. Ma obok siebie Kubickiego. Minie go, czy nabije, czy będzie aut dla Lecha? Pokaże arbiter. Aut dla gdańskiej drużyny. Musi się lekcować. Nawet nie patrzą na to wszystko. Dejewski z Tomasem Rogne, kapitanem po zejściu Darko Jefticza. Tylko cofają się w kierunku środkowej linii tak, żeby już się ustawić, żeby po tym wznowieniu gry z autu drużyna z Gdańska absolutnie nie zbudowała jakiejś akcji, żeby szybko tam nie uciekli z prawej strony. No to już jest ta piłka z prawej strony przez chwilę zagrana, jest przebita do środkowej linii. Dobrze to Tomasz Dejewski przerywa głową, grając w kierunku pola karnego z drużyny gospodarzy. No i udaje się poznaniakom przedrzeć. Kamil Jóźwiak, on teraz biega na lewym skrzydle przed pole karne. Tomczyk z piłką strzela, broni Duszan Kuciak, to uderzenie Pawła Tomczyka. No strzelił tam Paweł Tomczyk faktycznie, ale Duszan Kuciak na posterunku dostał piłkę od Gytkiera chyba po akcji przeprowadzonej przez Jóźwiaka. No poradzili sobie tam poznaniacy. Strzelił Tomczyk celnie pewnie w statystykach. Kontra Lechi, ale zatrzymana przez Roberta Gumnego. No to szybko trzeba odpowiadać atakiem i tak też robi Gumny do Pedro Tiby. Ma obok siebie jednego rywala, Augustyna. Augustyn nie pozwala się Tibie rozpędzić, ale wybija piłkę na aut. Od autu Lech Poznań. Już do przodu wszyscy patrzą, chociaż jeszcze do tyłu piłkę zagrał Pedro Tiba, ale teraz Robert Gumny na środek do Tomasza Dejewskiego. Już jest większe takie zaufanie kolegów do Tomasza Dejewskiego, który dzisiaj nieco z musu w drugiej części spotkania pojawił się na placu gry. Na ten moment zdecydowanie moim zdaniem Tomasz Dejewski ten egzamin zdaje, ale nie będziemy chwalić, mówię na ten moment, dnia przed zachodem słońca, bo to mecz się musi skończyć. No i przede wszystkim wynik jest niekorzystny, ale w stracie tych goli siedzący na ławce oczywiście Tomasz Dejewski palców nie maczał. No by teraz ten występ do końca był udany, a może coś tam się uda dodać z przodu, ale to tylko 3,5 minuty do końca meczu plus czas doliczony przez sędziego. Lechia się dobrze po broni organizuje, nie ma teraz w tej akcji pomysłu. Lech Poznań, co tu zrobić? Może wciągnąć Lechię na własną połowę, zrobi się więcej miejsca, ale Lechia się nie chce wciągnąć na własną połowę. No Pedro Tiba, to teraz on rusza, już środkową linią przekroczył. Pokazuje Kamil Jóźwiak, że można grać na lewo, ale nie wybiera tego kierunku Pedro Tiba. Woli na prawą stronę do Gumnego, który jest tutaj z Amaralem. Gumny tutaj już mija Wolskiego. Gumny na pole karne, ale ląduje piłka, na którym się zrywali. No to jeszcze raz ponowi Gumny. Jest podanie do Tomczyka. Muchar strzelał. Tomczyk z piłką tam się kręci na polu karnym, pilnowany, nie może oddać strzału, zablokowany, rzut rożny chociaż wywalczy Paweł Tomczyk, tak jest. Jeszcze Pedro Tiba spojrzał w kierunku sektora kibiców Kolejorza, żeby też dopingowali. Długo się teraz Paweł Tomczyk był poza światłem bramki, nie miał miejsca do oddania strzału, mógł powalczyć tylko o rzut rożny i to zrobił Paweł Tomczyk, potrafił się długo przy piłce utrzymać, szukając tego miejsca do oddania strzału, na to mu gospodarze nie pozwalali, to wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu. Amaral, lewa strona patrząc w kierunku bramki, zagra prawą nogą dochodzącą piłkę do bramki, Amaral, Tomczyk z bliska obronił, jeszcze będzie strzał, zamieszanie, Pedro Tiba właściwie miał piłkę na głowie, strzelał głową, próbował powtarzać Paweł Tomczyk, ale tam się naprawdę kotłuje na polu karnym, broni Duszan Kuciak w ostatnich minutach, no nie miał tyle pracy pewnie co w ostatnich minutach, zaatakował Lech Poznań, 2 minuty 10 sekund do końca, znowu Lech Poznań przy piłce, Lechia prowadzi 2-1, z lewej strony poznaniacy do środka Trzynomarkowicz, do Muchara, ten do Gytkiera, Gytkier przed polem karnym, znowu Kuciak broni uderzenie Gytkiera, ale też ta pozycja była z obrońcą na plecach, obrócił się, miał tam też obok siebie Błażeja Augustyna, cofał się już Michał Nalepa, strzelił Krystian Gytkier, ale obronił znowu. Już będąc na polu karnym, Gytkier strzelał, obronił znowu Duszan Kuciak. No to teraz na środkowej linii znowu trzeba piłkę wywalczyć i zaatakować jeszcze raz, ale Lechia nie daje sobie teraz piłki odebrać. Łukasik, kapitan drużyny, do przodu, do Sobiecha. Sobiech na prawą stronę, a sam Sobiech tam zbiega do środka. Z prawej strony piłka podprowadzona na wysokość pola karnego. Walczy z Haraslinem Jóźwiak, świetnie wygarnął piłkę. Jasnowłosy Poznaniak na lewą stronę do Tiby, ale teraz tutaj było dwóch poznaniaków, a trzech piłkarzy z Gdańska i nie wygrali poznaniacy tej walki. Na moment piłkę odzyskali, ale znowu Malechia na prawą stronę na wysokość pola karnego do Wolskiego. Piłka zagrana przez Sobiecha. Na polu karnym jest tylko Jarosław Kubicki. Haraslin przed polem karnym wbiegnie na to pole karne, ale bardzo stacjonarnie rozgrywa tą akcję zespół z Trójmiasta, wymieniając sobie piłkę bez jakiegoś większego tempa. No to trzeba tam wejść, odebrać. Próbuje Dejewski, ale musi się Dejewski już właściwie cofać na pole karne, żeby tam nie zrobiła się dziura przed bramką Van der Harta, bo już wiemy, jakie dziury się tutaj robiły w pierwszej części spotkania. Właściwie to nie były dziury, to były leje po bombie i tam też znajdowali miejsce najpierw Peszko, później Nalepa, zdobywając bramki dla swojego zespołu. 90. minuta spotkania na boiskowym zegarze. Lechia Gdańsk na trybunach, gdzieś tam koleją już też głośno, ale zdecydowanie cichsze, bo kibiców Lecha może z 1000, kibiców z Gdańska około 13 tysięcy, bo w sumie ta frekwencja dzisiaj na meczu 14-tysięczna. Są poznaniacy przy piłce, 4 doliczone minuty, jeszcze ten czas doliczony nie biegnie, będzie bieg za 3, 2, za 1 sekundę. Teraz od tego momentu 4 minuty do zakończenia spotkania, 4 minuty nadziei dla Lecha Poznań, ależ podanie Tomasa Rogne do Tomczyka, który na polu karnym, przed nim dwóch piłkarzy, musi oddać piłkę przed pole karne do Amarala. Tomczyk oddaje ten do Tiby. Tiba na pole karne. Gumny gdzieś tam walcząc o piłkę się przewraca i wybijają piłkę gospodarze. Sunie kontra Lechi lewym skrzydłem. Tam goni Mladenowicza Paweł Tomczyk, ale jest Tomasz Rogne. Mladenowicz jest przed polem karnym. No, kierunek otwarty. Wolski będzie strzelał. Van der Hart broni. Odbija się piłka od Stomarkowicza, ale broni Miki Van der Hart. Zatem już też bez zęba ta akcja drużyny gdańskiej, ale wybicie Van der Harta przed pole karne do Gytkiera, ale też przed pole karne, widząc co się święci, wybiegł Duszan Kuciak i kopem posyła piłkę prawie w trybuny, bo tam od tego wysokiego płotu piłka się odbiła, a sam Kuciak wraca do bramki, a od autu rozpocznie zespół kolejorza. Pokazał już Wiakowicz, no Markowicz, że skoro on raz gra na lewej obronie, to on będzie te auty z lewej strony już też na wysokości pola karnego wybijał, tak też robi. I do Jóźwiaka, gdy wziął mu piłkę, zagrał z autu, wycofanie do Dejewskiego. No, Dejewski na moment stracił równowagę, ale spokojnie opanował piłkę, zagrał do przodu. Poznaniacy są przed polem karnym, jest podanie do Gytkiera, no i obok Łukasika, ale przewrócił się sam Krystian Gytkier, nie opanował piłki, ta poza boiskiem. No i spokojnie Duszan Kuciak będzie sobie teraz ustawiał piłkę 5 metrów przed własną bramką. No i wcale się nie będzie spieszył z wybiciem tego autobramkowego. 1,5 minuty doliczonego czasu gry za nami. Jeszcze 2,5, niespełna 2,5 minuty do końca tego czasu. Wszedł do bramki Duszan Kuciak, żeby wziąć jak największy rozbieg, żeby wprowadzić piłkę do gry. I robi to faktycznie, kop daleki, ale na głowę Tomasa Rogne. Jego wybicie głową też dalekie, ale na głowę Błażeja Augustyna. Augustyn za to wyżej niż dalej zagrał głową, także spadła piłka na środkowej linii i tu tą przebijankę na razie wygrywa Lechia. Do przodu Dejewski, ale na moment tylko była piłka w posiadaniu poznaniaków, bo już z prawej strony Wolski ogrywa Stomarkowicza, sfaulował Stomarkowicz Wolskiego i będzie rzut wolny dla Lechii obok pola karnego, w bezpiecznym miejscu na tyle. Żółta kartka i czerwona, przecież gra już z żółtą kartką. No doczekał się Stomarkowicz tej drugiej żółtej kartki, był bliski jej zapracowania i tam z lewej strony faktycznie ta gra wyszła o tyle Stomarkowiczowi. Teraz próbuję sobie przypomnieć, chyba obie żółte kartki faktycznie dostał w momencie, kiedy musiał być przesunięty na lewą obronę. Nie służyła mu ta gra na lewej obronie w tym spotkaniu i w osłabieniu ostatnie minuty doliczonego czasu gry, bo drugą żółtą kartkę obejrzał George Stomarkowicz. No, tych kartek zbiera tenże zawodnik, bo wszyscy tak mówili, że Karlo Muchar jest piłkarzem, który te kartki zbiera. Już szczerze mówiąc, ta pierwsza dzisiejsza żółta kartka eliminowała go z kolejnego spotkania. Nie zagra w następnym meczu z Jagiellonią Białystok w piątek już po tej pierwszej kartce. No a teraz po tej kartce już faktycznie rozpoczyna jakby nabijanie tego licznika żółtych kartek na nowo. Czyli to mamy piątą kartkę w sezonie. No to rzut wolny dla Lechii, krótko rozegrany z prawej strony pola karnego. Sobiech z Nalepą. Nalepa wyszedł poza boisko. No to chyba będzie piłka meczowa dla Lecha Poznań ta akcja, bo zostało pół minuty nie ma za dużo powodów, żeby do doliczonego czasu gry coś jeszcze dokładać. Są też takie dyspozycje, żeby właściwie tego czasu nie dokładać, chyba że ewidentnie jakaś długa przerwa w grze by była, ale stracili piłkę poznaniacy. Nie ma tej ostatniej akcji, ależ teraz Żuraw się nawet zdenerwował, bo to wybicie Mikiego van der Harta miało przynieść jakieś powodzenie. Miała tutaj być akcja zbudowana przez poznaniaków. Mój stoper już pokazuje, że za 4 sekundy skończy się doliczony czas gry, a piłka w posiadaniu zespołu z Gdańska bardzo daleko od pola karnego Lechii, bardzo daleko od tego, żeby poznaniacy stworzyli sytuację podbramkową i to jeszcze pomaga tutaj w wybiciu piłki Pedro Tiba. Ta piłka będzie wprowadzona do gry, no tak jakby piłkarze Lechii no teraz mieli aut na wysokości pola karnego, jakby jeszcze długo szukali piłki, jaką tutaj wznowić grę. Już ta piłka jest podana, troszeczkę można powiedzieć tak w kulki sobie tutaj zagrali, żeby zyskać minuty. No ale wybili ten aut na wysokości pola karnego, chcą odebrać piłkę poznaniacy i tutaj czy uda się akcję przeprowadzić? No będzie aut dla Lecha na wysokości własnego pola karnego, ale jak tą akcję przeprowadzić po doliczonym czasie gry? Gumny biegnie wzdłuż bocznej linii boiska, pokazuje mu sędzia, cofnij się chłopaku, bo za daleko pobiegłeś, żeby rozpocząć tą grę, tę grę od autu. Lech się znowu musi cofnąć, bo znowu wybita piłka na aut przez Lechię. No dobrze, tu Lechia się broni w ostatnich minutach. Doliczony czas gry, no to pokaz gry drużyny gdańskiej, jak nie dopuścić do zagrożenia przed własną bramką. Jeszcze gwizdka nie słyszałem, ale jeszcze jakaś kamera pojawiła się na boisku. Tak, w tym tumulcie był gwizdek sędziego. Van der Hart też nie słyszał. Jeszcze chciał grać dalej, ale zorientował się, że końcowy gwizdek w tym spotkaniu zabrzmiał. Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań 2-1. Prowadzenie dla Lechii Sławomira Peszki w 23 minucie. Podwyższenie na 2-0 Michała Nalepy w minucie 33. Bramkę kontaktową, która okazała się honorową, w 45 minucie strzelił Krystian Gytkier, a w drugiej części spotkania gole już nie padły. Lech przegrał w Gdańsku z Lechią 1-2. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Tu Radio Poznań. Yes, under the main street light, riding slow, this old town ain't the same. Now nobody. Times have changed. Still you ride. Traffic lights keeping time. Oh, leading a wild and restless through the night. We'll be right back. fontanny wrzucam grosz. Na rowerze coś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny sal, ktoś przekroczył wkład rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień,